NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Adema werkt aan een nieuwe regeling voor boeren die willen stoppen. Er zijn miljarden euro's met de opkoopregeling gemoeid. Nederlandse boeren mogen de komende jaren steeds minder mest uitrijden. Volgens de demissionair minister leidt dat tot een mestprobleem dat alleen maar groter wordt als er niet wordt ingegrepen. Het aantal doden door de aardbeving in Taiwan is opgelopen naar 7 en er zijn 700 gewonden geteld. De beving had een kracht van 7,2 en was de zwaarste in 25 jaar in Taiwan. Gebouwen zijn ingestort, verzakt of staan scheef. En in natuurparken in de omgeving kwamen rotsen naar beneden. Kinderen tussen de 6 en 12 spelen minder buiten dan 2 jaar geleden, zegt de stichting Jantje Beton. Ze spelen nu ruim 7 uur per week buiten gemiddeld. Bijna 2,5 uur minder dan eerder. Dat komt onder meer door telefoon- en tabletgebruik, maar ook doordat er steeds minder ruimte is om buiten te spelen. En het was een topjaar voor de mega-rijken, blijkt uit de jaarlijkse lijst met miljardairs van het zakenblad Forbes. Het zijn er meer dan ooit en ze zijn rijker dan ooit. Volgens het blad zijn er over de hele wereld ruim 2700 mensen miljardair. Die zijn samen goed voor een vermogen van $14,2 biljoen. Het weer, de ochtend begint bewolkt met wat regen of motregen. Vanmiddag meer kans op zon, maar ook nog mogelijk een bui. In het zuiden kan er ook wat onweer voorkomen en het wordt vandaag zo'n 13 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De files worden gelukkig alsmaar korter, maar het is nog wel hier en daar wat drukker. Op de A1 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Amersfoort. Bij afrit Hilversum Noord staat een kapotte auto, daarom is 1 rijstrook dicht. Vertraging is 20 minuten vanaf afrit naar de vesting. Dan een kapotte vrachtwagen, die kom je tegen op de A7 richting Zaanstad vanuit Den Oever. Tussen Wochnum en Avenhoorn 20 minuten in de file staan, de rechter rijstrook is dicht. Dan drukt op de A16 Breda richting Rotterdam, voor de Van Brielenoordbrug ongeveer 3 kilometer file. Vanaf knooppunt Ridderkerk. Op onthoud is daar een half uurtje. En tot slot de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond 9 kilometer in de file staan. Daar doe je er 20 minuten langer over. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen. En welkom. Mijn spraakmaker vandaag is Gietje Braaksma van boekhandel Broesel. Goedemorgen. Dag, goedemorgen. Zij is warm pleitbezorger van boeken die in het buitenland een heuse klassieker zijn en die daarom ook in de Nederlandse boekwinkels te krijgen zouden moeten zijn. Onder het motto, deze parel moet je gelezen hebben. Voor het Mediaforum alvast hier digitaal media-expert en stratege Jaap van Zessen. Ook goedemorgen, Jaap. Goedemorgen. Zometeen het Mediaforum gaat het over de nu ook naar geen stijl gelekte tapes van het gesprek tussen Peter R. de Vries, Royce de Vries en Khalid Kassem. Over de openbaarmaking ervan zijn rechtszaken gevoerd en de site koos ervoor die tapes nu online te zetten. En Jaap, jij hebt net als wij gekeken naar de documentaire Verward. Die gaat over wat er aan hulp beschikbaar en vooral niet beschikbaar is voor verwarde mensen en waar het eventueel spaak loopt, zoals 10 jaar geleden. Els Borst. Met 41 messteken brengt de verwarde Bart van U haar om het leven. Naar eigen zeggen, in opdracht van God. Ja, een onderwerp dat ook nu nog heel actueel is. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Het uitstellen van het gasbesluit is funest voor het vertrouwen van de Groningen. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Mensen zijn geschrokken. Slapeloze nachten. Verbijsterd, woedend. Bestuurders in Groningen zijn verbaasd over het besluit van de Eerste Kamer om het dichtdraaien van de gaskraan nog niet te behandelen. Verschillende partijen willen eerst meer informatie over of er dan wel echt gas geleverd kan worden. Het is in de afgelopen decennia meestal het excuus geweest om gewoon door te winnen. Koste wat kost. Een domper dus voor Groningers. De moed zakt ze bijna in de schoenen, schrijft de NOS. Dan slaat bij ons de twijfel en ook de wanhoop toe. Spraakmaker is dus Gietje Braaksma, Noorderling van oorsprong, een Friese. En bij u ging de kraan met woede en cynisme behoorlijk open, hè, vanmorgen. Ja, zeker. Ik denk dat als je in Groningen woont en je hebt een huis met schade, dat je uiteindelijk wilt weten, waar ben ik aan toe? En ik dacht dat we nu op een moment waren gekomen dat mensen wisten waar ze aan toe waren. Maar dat blijkt dus weer niet zo te zijn. En ik moet dan toch weer denken aan de voorstelling van Freek de Jonge. Die zei, die Groningers, we hebben ze helemaal leeggezogen en laten ze met niks achter. Ik moet er inderdaad van zuchten. Ja. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, is de Eerste Kamer hier niet voor juist? Om af en toe heel even afstand te nemen en te zeggen, laten we nog even opnieuw alles tegen het licht houden. Natuurlijk, dat is gerechtvaardig. Maar dan denk ik wel, dan moet je ook bedenken wat je dan gaat doen met al die schade. En die mensen die nu al jaren in vertwijfeling leven, dan denk ik, maak dan ook een gebaar en zeg, we gaan die mensen ruimschoots compenseren. Want het een kan je niet loszien van het ander. Nee, en omdat dat nu ook niet goed gaat, is dat vlek op vlek. Inderdaad. En ik denk, politiek moet ook vertrouwen uitstralen. En vertrouwen, dat is het woord wat nu zo verschrikkelijk lang al ontbreekt. En ik denk dat vooral de Groningers daar heel erg onder lijden. En ik denk dat het niet alleen om materiële schade gaat, maar ook zeker om psychische schade. Wat doe je generaties, hè, hebben we het zo langzamerhand over. Ja. Jaap van Zessen, bij uitstek een onderwerp waarmee mensen zich digitaal laten horen? Ja, zeker. In Groningen heb je heel actieve achterban. Ik zat ook heel snel op het Dagblad van het Noorden op de site te kijken. Om te kijken wat hun commentaar was. En zij noemen het echt een schoffering. Ik denk, nou, zij zitten diep in de materie. Dus Dagblad van het Noorden, de redactie daarvan zegt het is een schoffering. Mm-hmm. En met uiteraard ook wat mensen aan het woord. Ja, Groningen reageert er heel erg op. Maar ik zat ook even te kijken naar de talkshows gisteravond en zo. Ik weet niet hoe laat het was, maar daar kwam het eigenlijk niet voorbij volgens mij. Nee. Dus ja, dan merk je ook van ja, er worden andere onderwerpen daar gekozen. Wij hebben het er natuurlijk nu wel over. Ja. Maar voor Groningen heeft het heel veel impact. Ja, ja. En dat verbaast jou dus niet? Nee, zeker niet. Nee, zien dit ook is, het verleden? Ja. Het is een heel actueel thema. Maar goed, ja, het is een uitstel. Maar het is ook het gevolg van ja, democratisch. Er is gestemd op partijen die het nu tegenhouden in de Eerste Kamer. Een jaar geleden hebben we de Eerste Kamer gekozen. Nou, er wordt nu gezegd, we wachten er even mee. Ja. Terwijl de Tweede Kamer met 146 stemmen van 150 vol was. Ja, we gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Beginnen we met de staatssecretaris van Mijnbouw, Hans Velbrief. Goedemorgen. Goedemorgen. U reageerde gisteren verbijsterd, zo lezen we op RTV Noord. Hoe bent u wakker geworden vanmorgen? Nou, ik was vooral heel boos. Want u zag dit niet aankomen? Nee, natuurlijk zag ik dit niet aankomen. We hebben dit wetsvoorstel 2 weken geleden in de Tweede Kamer behandeld. En daarover gestemd. En er waren 146 zetels voor. Ja. En wat is er nu gebeurd in de Eerste Kamer? Of wat denkt u dat er gebeurd moet zijn? Want het leek een gelopen race, toch? Nou, er kunnen twee dingen aan de hand zijn. Ofwel de Eerste Kamer heeft echt authentieke vragen nog over leveringszekerheid. Dat heb ik gisteravond ook op het journaal gezet. En dan ga ik die weer netjes beantwoorden. Overigens heb ik daar al vele vragen over beantwoord. Dus het is niet waar dat het allemaal zo onduidelijk is. Maar goed, dan beantwoord ik die vraag nog een keer. Mm-hmm. Het tweede kan zijn dat hier een afspraak ligt tussen formerende partijen om dit tegen te houden. En dan is het een enorme schande wat hier gebeurt. Ja. Heeft u al vragen ontvangen uit de Eerste Kamer over die leveringszekerheid? Zeker. Daar heb ik er een stuk van, of 100 van beantwoord. U heeft daar al van de Eerste Kamer al 100 over beantwoord. Want, zeker. Ja, en het is natuurlijk ook in de Tweede Kamer namelijk uitgebreid ter sprake gekomen, die leveringszekerheid. Zeker, maar dus zeker, ook al in de Eerste zeker. Kamer. Weet u wat dan zeker. Die nieuwe vragen nu zijn? Weet u dat al? Nee, ja, dat zijn vragen over hoe moet het dan in koude winters. Maar we weten al lang dat we Groningen daar niet voor kunnen gebruiken. Want Groningen is gevaarlijk om te gebruiken. Dat veroorzaakt aardbeving. Ja. En daar staat dus ook niet maar een klein meerderheidje in de Tweede Kamer achter, maar 146 zetels. Ja. Worden, denkt u, oneigenlijke argumenten gebruikt nu door partijen? Dat hoop ik niet. Ik zei u, er zijn twee mogelijkheden. Ofwel, dit is echt en dan ga ik gewoon die vragen, die ga ik sowieso natuurlijk netjes beantwoorden. Maar als het andere variant is dat in een afspraak is om dingen tegen te houden, dan wordt er dus over de rug van de Groningers nu politieke spelletjes gespeeld. Mm-hmm. Ja, komen we daarachter is de vraag. Nou, ik heb zometeen een debat in de Tweede Kamer. Daar denk ik dat dit ook wel aan de orde komt. Ja. Wat is uw oproep aan de Eerste Kamer? Om te stoppen met vertragen en het zo snel mogelijk te behandelen. Het zou volgende week behandeld worden, hè? Ja. Ja. Ja, de Tweede Kamer, of een aantal partijen in de Tweede Kamer wilden dat het gasveld eerder dichtging dan oorspronkelijk gepland. Niet in oktober, maar in mei. Ziet u dat nog gebeuren? Jazeker, want als de Eerste Kamer dit heeft aangenomen, er is een amendement aangenomen die ervoor zorgt dat zodra dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer heen is, het gasveld wordt gesloten. Mm-hmm. Zo snel mogelijk dus in mei al. Dat kan nog steeds. Ik heb gisteren gezegd, ik ga die vragen weer heel snel beantwoorden. En dan kunnen ze, wat mij betreft, kunnen we direct behandelen, kan nog deze maand. Ja. Ik hoor frustratie bij u, klopt dat? Nee hoor, boosheid. Zeer ben ik nooit. Verder dan dat, oké. Ik ben boos en dat ben ik in naam van alle Groningers, over wiens rug dit soort spelletjes worden gespeeld. Dank u wel, Hans Velbrief was dat. Ilona Lagas is Eerste Kamerlid voor BBB. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft net meegeluisterd, een boze staatssecretaris, ja. Hans Velbrief. Ja, en ik hoorde hem iets zeggen wat mij weer heel erg boos zou moeten maken. Maar dat is dan jammer. Dat is namelijk dat het een spelletje zou zijn in het kader van de formatie. Ik denk dat hij dat beter moet weten. En het gaat ons ook. Het is een procedurele vergadering geweest gisteren. We hebben inderdaad, net wat hij zegt, 2 weken geleden hebben wij pas de stukken is dus pas in de Tweede Kamer geweest. De Eerste Kamer moet goed kijken naar wat staat er nou precies in die wet. Mm-hmm. Wat ons betreft, wat BBB betreft, staat het sluiten van Groningen absoluut met stip bovenaan. Het staat niet ter discussie. Maar we hebben gewoon een aantal vragen gesteld voor de rest van het land die belangrijk zijn. Hoe gaat de staatssecretaris dat regelen? We willen ook geen nepzekerheid voor de Groningers. We willen in het debat ook een toezegging kunnen gaan krijgen dat Groningen niet weer opengeboord wordt over 10 jaar als er problemen zijn. Mm-hmm. Dus wij willen juist voor de Groningers meer zekerheid. En dan vind ik het wel heel erg jammer dat hier over spelletjes gesproken wordt. En wij gaan over 2 weken gaan wij als BBB gewoon voor die wet stemmen. Ja. Dat staat als een paal boven water. Maar in het debatteren in de Eerste Kamer en de mm-hmm. beantwoording van de staatssecretaris worden onderdeel van wet. En dat vinden wij belangrijk. Ja, ja. Maar de staatssecretaris, ja, het argument is nu lever en zekerheid hebben we vragen over. Maar ik heb daar al, ik weet niet, 100 vragen over beantwoord. Wat is er nu nog over? Nou, leveringszekerheid gaat niet over Groningen in dit geval. Hè. Het is heel makkelijk om te zeggen, we sluiten Groningen en dat gaan we ook gewoon doen. Maar wat voor stappen zet de staatssecretaris al om leveringszekerheid voor de toekomst via andere kanalen geborgd te hebben? Maar daarmee wekt u wel de suggestie Groningen, dat Groningen eventueel toch nog nodig zou zijn voor leveringszekerheid, als ik u zo hoor. Nou ja. Nee, wat ons betreft absoluut niet. Daar zijn duidelijke uitspraken over. De Tweede Kamer was unaniem bijna, zou ik zeggen. Dus daar gaan wij ook helemaal niet aan tornen. Het gaat ons erom om de vragen die we gesteld hebben, waarvan een overgroot gedeelte absoluut onvoldoende beantwoord is. En de snelheid waarmee wij dit moeten behandelen in de Eerste Kamer, mm-hmm. waardoor wij dus gewoon niet de tijd hebben om alles fatsoenlijk op een rijtje te hebben, dat heeft gezorgd voor de vraag tot een korte uitstel, mind you, 14 dagen. Ja. Dus ik vind waar ik me echt het meest aan stoort, was gisteren ook op het nieuws, en nu hoor ik het weer, dat het iets zou te maken hebben met de formatie, dat er geld nodig zou zijn. Nou, absoluut niet. Ik vind het echt een schande om over de rug van de Groningers dergelijke politiek te bedrijven. U kunt daar geen begrip voor opbrengen. Nee, ik heb alle begrip voor die Groningers. Maar ik kan me niet voorstellen dat de politicus die beter hoort te weten, en ook gisteren in de procedurele commissie, dat er gezegd wordt, ja, er zal wel achter zitten dat ze het geld nodig hebben van de Groningers. Ik vind het echt een schande dat dat zo gebracht is. En zo is het ook absoluut niet. Nee, nu gaat onze stelling over het vertrouwen van de Groningers. Je zou zeggen, dat staat nu voorop. Als u zegt, we gaan sowieso voor sluiting stemmen, dan moet dat vertrouwen nu voorop staan en dan gaan we daar gewoon nu al mee akkoord. Ja, maar wacht even, er gebeurt iets met mij. Ik hoor het, ja, ik hoor mezelf terug. Ja, ik ga even naar buiten, dat is beter, denk ik. Er gebeurt namelijk, het vertrouwen van de Groningers moet ook langjarig geborgd zijn. Het moet niet zo zijn, die antwoorden willen wij ook hebben. Het moet niet zo zijn dat men in het kader van paniek over 10 jaar weer gaat boren. Het moet niet zo zijn dat men in het kader van paniek over 10 jaar weer gaat boren. Telefoon, excuses. Ja. Ik stop ermee. Ja? Ja, ik ben er weer. Excuses, mijn koptelefoon stopte ermee. Dus ik moest even nu voor ik eventjes rammelen. Nou, mijn snoertje is niet goed. Ik ga eens even aan de techniek om een nieuwe vragen. Hij doet het nu. Excuses, ik was dus even weg. We hadden het over het vertrouwen van de Groningers. Excuses aan de luisteraars die dit 2 keer moeten horen waarschijnlijk. Maar dat vertrouwen is dus geschaad. En ook weer dus door deze vertraging. Ja, maar ik probeer de mensen te helpen. Ik probeer te zeggen, het vertrouwen moet ook langjarig geborgd worden. Wij willen ook garanties voor de Groningers, dat als er over 10 jaar weer paniek in de tent is omdat er geen gas is, dat ze dan weer gaan boren in Groningen. Wij willen het volledig dichtgetimmerd hebben. Kunnen de Groningers die nu luisteren dan rustig gaan slapen vanavond? Kunnen ze zeker weten dat die dicht gaat? Nou, wij, de BBB... Kunt u dat garanderen? Ja, de BBB heeft in de Eerste Kamer een hele belangrijke stem ten aanzien van het voorstemmen voor de wet. En de Groningers kunnen erop op vertrouwen dat wij voor gaan stemmen. Ja, ik ga tot slot toch nog even een reactie voorleggen van Annelies in de Radio 1-app. Die zegt, ik kom uit Groningen en ik vind het onbegrijpelijk, verschrikkelijk en kwalijk. Dit laat zien dat de formerende partijen echt niet te vertrouwen zijn. Ik voel me bedonderd. Ja, maar dat komt door die framing die we net van de staatssecretaris hoorden en die we gisteravond ook hoorden vanuit de Partij van Arbeid GroenLinks. Opmerking dat het wat te maken zou kunnen hebben met het geld wat de formerende partijen nodig hebben. Dat is helemaal niet ter sprake gekomen. Dat gaat het ook helemaal niet over. Het was een procedurele vergadering, hè? Geen inhoudelijke vergadering. Ja. Dus daar komt die angst vandaan. En die begrijp ik. Ik snap dat mensen daar... Ik schrok er ook van dat deze reactie kwam... omdat ik de commissie zelf niet gezien had... Mm-hmm. totdat ik hem terugkreeg. Ik denk, keek, toen dacht ik, ja, ja. Nu snap ik het. Ja. Gaat het veld in mei dicht? Ik denk het wel. Ik heb net van de staatssecretaris gehoord... dat als wij voor mei besluiten, dat hij dan meteen dicht kan. Dus wat ons betreft kan dat. Dank u wel, Ilona Lagers was dat. Ik Eerste Kamerlid voor BBB. En dan wissel ik intussen eventjes mijn koptelefoon. Ja, dankjewel. En dan ga ik naar... excuus, Tamar Kamminga. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u belde ons, u woont in Groningen. U heeft net meegeluisterd naar mevrouw Lagers. Ja. Wat vindt u? Nou, ik ben helemaal verbaasd. Volgens mij zijn ze ontzettend geschrokken van de reacties. Ja. Van de Groningers. Ja. Ja, ik kan het hele pleidooi ook niet serieus nemen. Het pleidooi van mevrouw Lagers niet? Als wij Groningers er zo toe doen... dan begrijp ik de hele actie van de Eerste Kamer niet. Want zij zegt, we willen zeker weten... dus voor altijd, dus ook voor ver in de toekomst... dat ik niet iemand alsnog raar excuus gehoord. Gaat boren. Dat vindt u een vreemd excuus? Nou ja, maar dat was toch al bekend... Het was toch al duidelijk dat dat zou gebeuren? Dat was voor u duidelijk, maar blijkbaar voor de Eerste Kamer nog niet. Nee, voor de Eerste Kamer. De BBB, PVV, VVD en JA21 hebben... Die zetten het hele spel weer op de wagen om de andere kant op te gaan. Ja, ik begrijp er helemaal niks van. En ik kan ze wel zeggen van ja, het heeft niks met formatie te maken. Maar het komt bij mij over als achterkamertjes politiek... Ja, dat voelt voor u niet goed. Nou, mevrouw Lagers, die werpt dat verre van zich. Ja, dat zal best, maar... Ja, eerlijk gezegd raakt me dit enorm. Ja. Ja, ik voel mij als Groninger totaal niet serieus genomen. Voor mij is dit gewoon een kiezersbedrog. Ja, terwijl de Eerste Kamer is hier formeel wel voor natuurlijk, hè? Om wat er in de Tweede Kamer is besloten nog eens even goed tegen het licht te houden. Ja, dat en moeten emoties waar. Juist even buiten de deur houden. Ja, maar dit is natuurlijk niet van vandaag of morgen. Dit gaat al een jaar of 15, 20. Mm-hmm. En er is net een parlementaire enquête geweest... waar toch wel heel duidelijk in staat dat wij Groningers de dupe zijn... van economisch winstbejag. Ja. Ja, en dan zal het wel zijn dat... dat er een leveringszekerheid moet zijn. Maar volgens mij wordt dat nu als excuus gebruikt. Ik ben echt wel verbaasd over hoe mevrouw Lagers reageert. Volgens mij is ze gewoon ontzettend geschrokken van, van het commentaar wat ze hebben gekregen. Ja. Vertrouwt u er nu op dat het besluit inderdaad in het voordeel van de Groningen, zal ik maar zeggen, genomen gaat worden binnenkort? Nee, naar het verhaal wat ik net heb gehoord, heb ik helemaal geen vertrouwen. Er wordt ontzettend gedraaid in mijn beleving. Dank u wel, Tamar Kamminga was dat. Frank van der Valk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik durf bijna niet meer, maar ik ben eigenlijk een enorme tegenstander om het veld te sluiten. Sowieso? Ja, ik vind dat een historische fout. Ja, die is toentertijd in de Tweede Kamer onder emotionele omstandigheden gedaan. Op een donderdagmiddag, meen ik. En ik vind het ontzettend goed dat de Eerste Kamer dit zou heroverwegen. En ik zeg niet dat de Groningers in het verleden goed behandeld zijn. Ik vind ook dat als er gas gewonnen blijft worden... dat er een vorm van winstdeling moet zijn... met het postcodegebied waar het gas uit gewonnen moet worden. Mm-hmm. Ik vind ook dat wij als Nederlanders ontzettend zuinig met het gas om moeten gaan. Maar ik vind zeker dat dit gebied open moet blijven. Ja. Het moet sowieso stand-by blijven. Mm-hmm. En ik zou er ook rustig uit blijven winnen. En in die tussentijd onderzoeken... of het mogelijk is om die bodem stabiel te houden... door er bijvoorbeeld stikstof of CO2 in te pompen... Dat is het, en er he? Gas uit te halen. De rapporten hebben uitgewezen dat het gewoon onveilig is... om daar gas uit te blijven winnen. Volgens mij is daar naartoe geschreven. En ik vind dat de Eerste Kamer dit inderdaad uit moet stellen... en alles nog een keer in alle rust onder de loep moet nemen... of het niet anders kan. Maar waar baseert u zich op dat daar naartoe is geschreven? Ja, ik heb een beetje het idee dat toen was... het was al een emotioneel gebeuren. Ik meen dat ze toen een Italiaanse aardbevingdeskundige in de arm genomen hebben... om te bekijken hoe die aardbevingen daar zijn. Ja. Dat is totaal anders in Groningen als in Italië. Ja. Maar er zijn toch al jaren rapporten liggen er in de Kamer... die zeggen dat het onveilig is om gas te winnen? Ja, nou, volgens mij is er nog niemand in Groningen overleden door de aardbeving. En dat moet ook niet, laat ik dat vooropstellen. Maar... Er zit daar nog 340 miljard kuub aardgas. Dat hebben we in de toekomst keihard nodig. En we moeten dat uiterst voorzichtig uit de grond halen. En u vertrouwt er niet op dat ze in de Tweede Kamer zeggen... we hebben dit gewoon echt niet nodig voor de leveringszekerheid? Dan neem ik ze niet serieus. Nee. Dank ik denk dat we dat keihard nodig hebben in de toekomst. Zeker omdat de Noordzee opraakt. We zijn nu afhankelijk van een hele kwetsbare leiding uit Noorwegen. Die koude winter die komt nog wel een keer. Wij blijven dat in de toekomst keihard nodig houden. Dus hou Groningen open. Ja. U bent dus blij, kortom, met het uitstel nu in de Eerste Kamer. Dank u wel, Frank van der Valk. Was dat Willemijn Aarts? Goedemorgen. Goedemorgen. U bent Eerste Kamerlid voor D66. Uw partij was tegen het uitstellen. Zegt u eigenlijk het is te laat hier om nog, ja, hier nog eens een keertje over te soebatten? Nou, we moeten dat natuurlijk zorgvuldig behandelen. Maar daarom hebben we ook dat debat volgende week gepland. Hè, om nog uitgebreid juist ook op de antwoorden die de staatssecretaris heeft gegeven... met elkaar in te kunnen gaan. Dus zorgvuldige behandeling staat voorop. Maar dat kan wat ons betreft zeker volgende week. Ja, u maakt zich ook zorgen over wat dit doet met de mensen in Groningen. Want onze stelling vandaag is dat uitstellen van het gasbesluit... funest is voor het vertrouwen van de Groningers. Ja, ontzettend. Hè? We hebben de belofte gedaan om het zo snel mogelijk te behandelen. Een paar weken geleden in de Tweede Kamer met een hele grote meerderheid. Alle vragen zijn al beantwoord, het onderzoek is gedaan. Dus dit doet natuurlijk iets met mensen. Hè, het is scheuren in de muren, maar ook scheuren in hun vertrouwen. Dus ik hoop dat wij toch echt heel snel tot behandeling kunnen overgaan. Ja. Nou, u hoorde net Frank van der Valk die ons belde, maar ook luisteraar Fred Bruggeman die belde ons. En die zegt, we moeten niet een besluit met grote gevolgen nu snel nemen op basis van emotie. Heeft hij een punt? Is dat wat er nu gebeurt? Nou, dit besluit wordt zeker niet alleen op basis van emotie genomen. Er liggen hele gedegen onderzoeken. Het is uitgebreid behandeld ook in de Tweede Kamer. En we hebben die belofte aan Groningen gedaan. Het kan niet veilig gewonnen worden. En er zijn alternatieven beschikbaar. Ja. En nog even voor ons, hoe nu verder? U zegt, volgende week gaan we er verder over praten. En dan? Ja. Nou ja, dan hoop ik. Ik heb net mevrouw Lagasse ook gehoord dat het daarna wat haar betreft direct behandeld kan worden. Nou, de VVD zei gisteren iets anders. Maar wij zullen in ieder geval volgende week weer een poging doen om dit nog in deze maand te behandelen in de Eerste Kamer. Ja, heeft u er vertrouwen in dat het erdoor komt? Dat is ook in mei, zoals mevrouw Lagasse ook beaamde. Dat het gasveld definitief dicht gaat. Ik vind het heel hoopvol dat de BBB zich daar zo duidelijk vandaag over uitspreekt. Dus ik hou het vertrouwen dat de staatssecretaris inderdaad in mei Groningen dicht kan doen. Ik heb even geen telraam bij me, maar is BBB alleen voldoende als zij voorstemmen? Volgens mij hebben we dan ook in de Eerste Kamer zouden we dan een meerderheid kunnen hebben, ja. Dank, Willemijn Aarts was dat, Eerste Kamerlid voor D66. Jan van der Moer uit Winsum, dat ligt in Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Onze stelling vandaag, het uitstellen van het gasbesluit... is funest voor het vertrouwen van de Groningers. Hoe staat u daarin? Ja, dat is dan een beetje een eigenaardig tegengeluid... van een man die in Groningen woont. Want ik ben het eigenlijk wel eens met Frank van der Valk... Die zei, jongens, haal het nou een beetje uit de emotie, uit de politiek... en kijk eens naar precies wat er aan de hand is met onze energieleverbetrouwbaarheid. Mm-hmm. En ik moet zeggen, we zeggen altijd, alle Groningers zijn tegen... maar ik wil nogal eens wel eens weten hoeveel mensen nou... eigenlijk ook achter dit voorstel staan... dat we dus de putten met beton gaan volstorten... en nooit meer aan ons gas kunnen komen... Ik denk dat er best een meerderheid te vinden is. En mevrouw Lagos zei het eigenlijk ook al. Oh nee, dat was mevrouw Braaksma. Die liet eigenlijk al een beetje blijken van... als er maar goede compensatie is voor de mensen die in dat gebied zitten. En het is een beperkt gebied. Ja. Want ik woon zelf in Winsum. En wij zijn, ik kan niet allemaal zeggen, prima gecompenseerd. Dat zal... vervelend zijn voor de mensen van de wat activistische kant van onze provincie. Maar wij zijn zeker... Nou woon ik in een prima huis. Ik heb niet zoveel schade gehad. Maar in mijn omgeving wordt er door installateurs en alles... wordt er prima gewerkt. Mm-hmm. Dat is een enorme economische impuls geweest. Ja. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat ik zeg... kijk naar de geopolitieke... situatie. Laat je niet zo leiden in de politiek door wat er nu gebeurt in Den Haag. En zorg ervoor, we hebben een prima gasleiding nog liggen, dat we in tijden van nood nog bij onze voorraden kunnen. Ja. Want ze zullen achteraf dadelijk bijzonder zitten te teuren. Het is net als met de elektriciteit op het ogenblik. Iedereen heeft hier zonnepanelen, maar gewoon het hele systeem, het energienet, kan het niet meer aan. Nee. En dat was ons van tevoren ook niet voorgespiegeld. Nu zegt Hans Velbrief, het Groningse veld kan nooit gebruikt worden voor leveringszekerheid. Want het levert aardbevingen op en dat schaadt de veiligheid van Groningers. Ja, maar als ik praat over aardbevingen, praat ik niet over Haiti of zo, dat soort aardbevingen. Ik heb twee keer kleine schokjes meegemaakt en ik begrijp dat er mensen in een wat centrale gebied zitten, hier een eindje vandaan, in wat oudere huizen, dat moet ik ook eigenlijk altijd toegeven, dus die nog niet zo aardbevingsbestendig zijn, maar daar wordt eigenlijk al heel veel aan gedaan. Ja. Ik zou eigenlijk ervoor willen waken dat we te snel een beslissing nemen die we niet meer kunnen terugdraaien. Dat is het eigenlijk. Ja. Dank u wel voor uw bijdrage. En dat van iemand uit Groningen. Ja. Dank u wel voor uw bijdrage. Jan van der Moer was dat. Jan Wig Bolders is voorzitter van het Groninger Gasberaad. Goedemorgen. Goeiedag. U hoorde net een Groninger en die zegt, laten we de emotie uit het debat halen. Want dit gas is wellicht nodig in tijden van nood. Hoe luistert u daarnaar? Nou, ik luister naar iets heel anders. En ik luister naar iets wat zich kortleden heeft afgespeeld. En ik luister naar de directe volksvertegenwoordiging die wij hebben. En we hebben, dacht ik, via de Tweede Kamer met elkaar besloten dat Groningen dicht gaat. 146 van de 150 zetels. Bijna een record qua stemming. Dus dat is echt een hele brede meerderheid in Nederland voor om Groningen dicht te doen. Mm-hmm. En dan moet je niet op korte termijn daar direct alweer achteraan dat discussie stellen. We hebben daar gewoon hele slechte ervaringen mee hier in Groningen. Er is ons al zoveel zoveel met ons afgesproken wat niet is nagekomen. En dan denk ik aan de periode Henk Kamp en later met Wiebes ook nog. Dus wat dat betreft, dit soort verhalen die wil ik graag naar het Rijk der Fabelen verwijzen. Ja. En een meneer die in de zijkanten van het Groninger veld woont, die kan mooi wel wat praten, want die geniet wel van de regelingen en die heeft verder geen gedoe. Het gaat hier om het centrale gebied waar de aardbevingen hebben plaatsgevonden. Mm-hmm. En dat is een heel sneu resultaat wat we daarmee hebben bereikt. Ja. We hebben, en het vertrouwen is nu ook weer geschaad. De Universiteit van Groningen hebben 10.000 mensen die psychisch lijden aan die aardbevingen. Nou, dat is in geld niet uit te drukken. Dus wat dat betreft, die meneer die hiervoor was, die praat voor zichzelf en laat hem dat vooral doen. Het gasberaad staat er wel anders in. Dank u wel. Jan Wig Bolders was dat, de voorzitter van het Groninger Gasberaad. Ja, Gietje Braaksma, een half uur geluisterd naar alle voor's en tegens. Ja, en wat blijft er dan hangen? Ik denk toch het grote woord vertrouwen. En dat is iets wat je de Groningers zo verschrikkelijk gunt. Alles wat ik nu heb gehoord, alle voor's en alle tegens, dat is het codewoord vertrouwen. En als we daar niet met z'n allen aan werken om de Groningers weer vertrouwen te geven. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ja. Wat is dat waar? Maar eigenlijk discussie zegt mevrouw Lagas van BBB, we willen dat vertrouwen juist voor de toekomst zeker stellen, zou je kunnen zeggen. Ja, ik kan daar niet. Ik kan haar niet helemaal vertrouwen, laat ik daar eerlijk. Misschien ben ik een nuchtere Friesin, maar daar komt het wel een beetje op neer. Ze deed een harde toezegging net, volgens mij. Ja, dat ze in ieder geval voor gaat stemmen straks voor sluiting. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het uitstellen van het gasbesluit is funest voor het vertrouwen in de Groningers. De discussie gaat wel verder in onze community. Paulien Jonker reageert, ik woon in Groningen en ik heb schade, maar ik vind het besluit niet heel raar. Alja Schokker zegt, het is idioot, hoe durven mensen dit nu nog te blokkeren? Groningers, jullie weten nu in elk geval waar je niet meer op moet stemmen. U kunt hierover meepraten, dan moet u wel even lid worden als u dat nog niet bent van onze community. U kunt zich aanmelden via spraakmakerscommunity.nl. Is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl. Hunted Into the Wild is terug. Oh fuck, helemaal paranoia word ik. Nu gaan 12 VIP's op de vlucht. In de Noorse wildernis. Wie lukt het dit seizoen uit handen te blijven van de hunters? Hey, Ze gaan rennen. Stream Hunted Into the Wild Vips, nu op NPO Start. Hey, helikopter. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Geen Stijl heeft de veelbesproken opname van het gesprek tussen Peter R. de Vries en Khalid Kasem doorgespeeld gekregen en online gezet, zodat mensen zelf kunnen horen wat er destijds is gezegd. Daarover hebben we het zo in het mediaforum. Nu eerst, Velbrief zei het net al bij ons, ook staatssecretaris verbaasd over uitstelgasbesluit Eerste Kamer. Daarover meer in het NOS-journaal met Martijn van Beek. Het besluit van de Eerste Kamer om komende week niet te stemmen over de gaswinning in Groningen zet kwaad bloed onder Groningse bestuurders. Een aantal partijen wil eerst weten wat de impact is van een volledige stop in volledige stop op Gronings gas. Bestuurders in de provincie zeggen dat het uitstel niet goed is voor het vertrouwen in de Haagse politiek. En ook verantwoordelijk staatssecretaris Veilbrief is boos, zei hij tegen de collega's van Spraakmakers net. Natuurlijk zag ik dit niet aankomen. We hebben dit wetsvoorstel 2 weken geleden in de Tweede Kamer behandeld en daarover gestemd. En er waren 146 zetels voor. Volgens Veilbrief kunnen er 2 dingen aan de hand zijn. De Eerste Kamer heeft echt authentieke vragen nog over leveringszekerheid. Heb ik gisteravond ook op het journaal gezet. En dan ga ik die weer netjes beantwoorden. Overigens heb ik daar al vele vragen over beantwoord. Dus het is niet waar dat het allemaal zo onduidelijk is. Maar goed, dan beantwoord ik die vraag nog een keer. Het tweede kan zijn dat hier een afspraak ligt tussen formerende partijen om dit tegen te houden. En dan is het een enorme schande. Amerikaanse president Biden is woedend en diep bedroefd over de Israëlische luchtaanval in Gaza, die gisteren aan 7 hulpverleners het leven kostte. Volgens Biden is dit conflict een van de ergste in de recente geschiedenis wat betreft het aantal hulpverleners dat is omgekomen. Biden wil dat Israël het onderzoek naar de luchtaanval snel afrondt, verantwoording aflegt en de resultaten deelt. Ook roept hij Israël op om hulpverleners beter te beschermen. Sinds de oorlog in Gaza in oktober begon, zouden al 200 hulpverleners zijn omgekomen. Minister Adema werkt aan een nieuwe regeling voor boeren die willen stoppen. Er zijn miljarden euro's mee gemoeid. Nederlandse boeren mogen de komende jaren steeds minder mest uitrijden. En volgens Adema leidt dat tot een mestprobleem dat alleen maar groter wordt als er niet wordt ingegrepen. In Brussel begint vandaag een bijzondere NAVO-top. Vandaag komen de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar en morgen wordt gevierd dat het militaire bondgenootschap 75 jaar geleden werd opgericht. Op de agenda staat onder meer de oorlog in Oekraïne en de vraag wat de NAVO-landen kunnen doen om de Russische opmars tegen te gaan. Een van de oudste casino's van Las Vegas aan de bekende strip, Tropicana, heeft na 67 jaar de deuren gesloten. Het hotel en casino wordt gesloopt om plaats te maken voor een honkbalstadion. Het hotel had bijna 1500 kamers. Tropicana was onder meer te zien in de James Bond film Diamonds Are Forever uit 1971. Bij een zware aardbeving voor de oostkust van Taiwan zijn zeker 7 doden gevallen. Ook raakten volgens de autoriteiten meer dan 700 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,2. Gevreesd werd voor een metershoge tsunami, maar die bleef uit. Door de aardbeving zijn meerdere gebouwen verwoest, vertelt correspondent Sjoerd en Daas. We zien in totaal volgens de autoriteiten dat er 26 gebouwen zijn ingestort, deels of geheel. Sommige hangen scheef, waarbij je dan de ladders ziet van de brandweer, waarbij ze naar boven gaan met liften om mensen te bevrijden. Dat is wat we kunnen zien, wat we kunnen observeren. We weten natuurlijk niet wat we niet kunnen zien. Ook zijn er in het bergachtige kustgebied van Taiwan meerdere steenlawines geweest en in meerdere plaatsen is door de aardbeving de stroom uitgevallen. Het is een kwestie van tijd voordat er voor nieuwbouwwijken geen water meer is. Dat zegt vertrekkend topman Hannema van Vitens. Het gaat om gebieden in Twente, rond Utrecht, Amersfoort, Den Haag en in het noorden van Groningen. Hannema zegt dat Vitens geen vergunningen dreigt te krijgen voor de watervoorziening. En dat heeft met verschillende factoren te maken, vertelt hij. Door de verdroging, door de klimaatverandering, extra verdamping door landbouw, door natuur, door de landbouwgewassen en natuur. Extra beregening, extra gebruik ook, dat zien wij. Hè? Dus dat ook door de warmte mensen ook extra gebruiken, vooral in pieksituaties. En daardoor staat het hele grondwatersysteem onder druk. Het grondwaterniveau daalt steeds verder, zegt Hannema. Het weer nog. Het is grijs en op de meeste plaatsen valt regen of motregen. Vanmiddag is er meer kans op zon, maar ook dan mogelijk nog een bui. In het zuiden mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 13. Ook morgen begint regenachtig met in de middag nieuwe buien. Sommige met onweer en het wordt dan iets warmer, maximaal 15 graden. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Er zit vanmorgen Tim Schaap. Tim, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Hey, goedemorgen, Roos. Op de meeste plekken gaat het gelukkig nu wel goed, maar het was een hardnekkige ochtendspits en hier en daar zijn nog wat files die maar traag oplossen. De A1 bijvoorbeeld, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken nog 10 minuten langzaam rijden, over 8 kilometer. Ook de A15 doet nog fanatiek mee vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum ongeveer 20 minuten in de file staan. Daar staat 8 kilometer. En tot slot de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond ook 6 kilometer bumper aan bumper. Daar duurt de reis 10 minuten langer. Ster. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. Met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar benglas.nl. Ook profiteren van gratis montage bij je nieuwe keuken? Dit is je laatste kans. Maak snel je afspraak of kom langs in de winkel. Want alleen dit weekend profiteer je nog van gratis montage. Dat is echt ongekend van... Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Benglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar benglas.nl. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Mooi dat je er bent. Want ik nodig je uit in een uniek natuurgebied dat door mensenhanden is ontstaan. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De aanvankelijk verboden opname van het gesprek tussen Peter R. de Vries en Galit Kasam is door geen stijl online gezet. Leidt dat tot nieuwe inzichten naar alles wat er al over gezegd en gepubliceerd is? En in de documentaire Verward volgde de maker 3 jaar lang welke hub er wel en niet is voor verwarde mensen en hoe dat mis kan gaan, hulp er is. Geluisterd en gekeken naar deze twee onderwerpen hebben Angela de Jong, tv-recensent voor het AD. Goedemorgen, Angela. Goedemorgen. Jaap van Zessen, hij is digitaal media-expert. En mijn spraakmaker vandaag is Gietje Braaksma van Boekhandel Broessen. We beginnen met het onderwerp Geen Stijl. Dat heeft vanmorgen integraal de kantoortape gepubliceerd, waarin de opname van het bewuste gesprek tussen Peter R. de Vries, Royce de Vries en Galit Kasam te horen is, over het bericht dat Kasam al dan niet een cliënt zou hebben omgekocht. Angela, jij hebt die opname geluisterd. Mm-hmm. 21 minuten duurt die. Wat vind je ervan dat Geen Stijl die heeft gepubliceerd? Toen ik via jullie hoorde, want ik zat al in de auto, dat die online stond, toen dacht ik, oh ja, dit was de dag die je wist dat zou komen. Ja, vanaf het moment dat wij erover publiceerden, begin januari van dit jaar, heb ik er eigenlijk geen moment over getwijfeld dat er wel ergens een keer die tapes zouden opduiken. Ja. Het is zo explosief natuurlijk wat daar gezegd wordt, dat iedereen dat wel wil luisteren. Dus ja. Had jij ze nog niet gehoord? Ik werk bij het AD. Nee, ik heb ze zeker niet gehoord. Nee. Wij hebben nu aan jou gevraagd, omdat jij natuurlijk hier zat vanmorgen, wil je luisteren? Tuurlijk. Had je dat zonder onze vraag ook gedaan? Absoluut. Ja, ja. Want wat is dat dan? Ik denk dat het een zaak is die ieders nieuwsgierigheid prikkelt. Omdat het natuurlijk gaat aan mijn vak over een televisiepresentator die in het nauw is. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook de reputatie van Peter R. de Vries. die we met z'n allen bijkans heilig hebben verklaard, ik net zo goed, die hier toch op het spel staat. En je wil altijd, ik heb het gelezen allemaal, en dan wil ik ook wel horen wat er, wat er daadwerkelijk ook gezegd is. Ben je het daarmee eens, Jaap? Zeker. Ik heb het ook, ook gelijk geluisterd toen ik hoorde dat het online stond. En ik dacht ook wel gelijk, ja, dit had AD ook kunnen kiezen om dit, bij wijze van spreken, integraal te publiceren online. Zowel in de krant geschreven als in audio. Want in audio hoor je toch wel andere dingen, vind ik, dan dat je het leest. Het is toch dat je even 20 minuten geheel geboeid zit te luisteren. Mm-hmm. En er vallen weer andere dingen op. Ja. Daarin. Geen Stijl heeft van dezelfde drie musketeers, we weten niet wie het zijn, deze tapes dus gekregen. En schrijft in de verantwoording, in het stuk waarin ze dus verantwoorden waarom ze dit nu ook publiceren. De afgelopen dagen is er in het publieke debat veel verwarring ontstaan over waar KSM nu exact van beschuldigd werd. Zowel het oorspronkelijke AD-artikel, maar ook in het rapport van de Deken en wat hij zelf allemaal beweerd heeft over zijn handelen. Geen Stijl vindt het belangrijk de opname te laten horen om de verklaring van KSM op waarde te kunnen schatten. Heb jij, Jaap, nu dat je deze tapes geluisterd hebt, waarvan een gedeelte was uitgeschreven al door het AD, heb jij dit nu op een andere waarde geschat, dit gesprek? Toch. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of het één op één uitgeschreven was. Tenminste, alle stukken erin. Wel heel veel. Het gekke was, toen ik het vanochtend zat te luisteren, toen kon ik bepaalde citaten meepraten. Ja. Weet je wat ik vind? Oh, nu gaat die aardappel, oh ja, die moet in de grond gestampt worden. Weet je wel, dat. En ze zeggen zelf, de mannen, dat kon je vanochtend ook controleren, dat ze vrij of heel ruimhartig hebben geciteerd. Ja. Dus ook de U's en de A's en waar de eindredactie niet altijd blij mee was, omdat je net natuurlijk wat beknopter zou kunnen opschrijven. Maar juist voor die zorgvuldigheid hebben ze het heel zorgvuldig en heel nauwkeurig geciteerd. Ja. Maar door die audio hoor je dat gesprek al begint met, nou, we komen de kamer in en we zullen weer in een andere kamer gaan zitten. Dat is misschien beter. Nee, laten we hier blijven zitten, want anders kunnen ze meeluisteren. Dat soort dingen. Ja. Ja, als je dat dan hoort, dat je denkt, ja, of hing je de microfoons dat je daar moet blijven zitten of niet. Of aan het einde zegt hij ook van, ja, dit gebeurt bij elk advocatenkantoor. Ik weet niet zo goed of dat in het artikel ook stond. Ja. En als je dat dan hoort uitspreken van, nou, laten we het met z'n allen hier maar parkeren. En je hoort bijna alleen maar Peter aan het woord. Ja, en de rare manier eigenlijk toch ook, vond ik, waarop Peter daarop reageert. Die daar eigenlijk helemaal geen punt van maakt. Want je zou toch zeggen, huh? Wat zeg je nou? Ja. Doen ze dit bij Van Oosten altijd? Dat is toch heel raar? Ja, alleen wij liggen. Hij zegt daarop, ik ga ervan uit dat er bij elk advocatenkantoor wel vlekjes zijn. Ik vind echt zijn hele reactie op dit alles, ik vind het allemaal uiterst merkwaardig dat het gesprek verloopt. Ja. En dat komt doordat je nu zelf die tape kan horen, komt dat nog eens extra binnen. Ja. Dat geloof ik, dat ben ik helemaal met Jaap eens. Nu heeft het AD besloten in der tijd om de tapes zelf niet te publiceren. Ja. Maar alleen dus een transcriptie te maken van gedeelte van het gesprek. Weet jij hoe jouw collega's nu hebben gereageerd op deze publicatie van de tapes? Ik heb vanochtend mijn collega Jelle Tieleman even gebeld. En die reageerde eigenlijk net als ik. Van, ja, weet je, je wist dat dit zou komen. Zeker na vorige week. Toen er natuurlijk een opzichtige campagne ontstond. Aangevoerd ook door Galit zelf. Die zei van, ik ben volledig vrijgepleit. We hadden toen ook dat rare gesprek bij Jeroen Pauw aan tafel. Waarbij er geen kritisch woord viel over dat rapport van de Deken, waar ik zelfs als leek mijn vraagtekens bij zette. Vooral over die disclaimer die erin stond. Van, ik kan niet ontkennen dat mij, of kan niet helemaal met zekerheid zeggen dat mij geen rat voor ogen is gedraaid. Voor de mensen die het niet gevolgd hebben, de Deken heeft onderzoek gedaan naar of Galit Kasim inderdaad iemand heeft omgekocht en zei, dat is niet gebeurd. Ik heb hem wel streng toegesproken over het feit dat hij dat gesuggereerd heeft, dat hij dat zou gaan doen. En dat hij dus zijn cliënt heeft belazerd. Ja, kunnen we dan zeggen, toch? Gesprek zoals Saskia Belleman. En op het eind van het gesprek, van haar verslag, schrijft ze dan, ik kan alleen niet met zekerheid zeggen dat mij geen loer is gedraaid. Nee, geen rat voor ogen gedraaid. Waarmee ze dus eigenlijk het hele rapport ontkracht. Want ze kan het dus niet ontkennen, maar ook niet bewijzen dat het wel of niet gebeurd is. Nee. Ik heb aan Jelle gevraagd wat bij ons de overweging was om destijds die tapes niet te publiceren. En hij zei, dat hebben we achter de hand gehouden voor het geval de inhoud van het interview van onze verhalen betwist zou worden. Mm-hmm. En er is werkelijk geen van de betrokkenen geweest die zei, dit gesprek heeft niet plaatsgevonden, de inhoud klopt niet. Dat is nooit betwist. Dus ja, waarom zouden wij dan deze tapes publiceren? Want ja, als je iemand interviewt en je neemt dat op een bandje, dan is het ook niet de gewoonte dat jij het bandje waar jij dat interview van gecomponeerd hebt, dat je dat ernaast zet, zodat mensen dat zelf kunnen controleren. Ja. Jij hebt het over Jeroen en Sophie, het tv-programma. Daar haalt Geen Stijl ook aan. Zij zeggen over de verantwoording. Tijdens de eerste aflevering van Sophie en Jeroen werd in een minutenlange introductie de loftrompet gestoken over de lieverd Galit Kasem. Ook koos het programma ervoor Sven Brinkhoff en Anis Boumandjal uit te nodigen om het rapport van de Deken te bespreken. Deze opname plaatst die redactionele beslissingen van een prominent programma op nationale televisie in een ander licht. Ja. Jaap, wat vind jij van deze uitspraak? Ja, ik ga kijken even naar Angela, die er ook een column over geschreven had. Dat gesprek bij Sofie en Jeroen was echt heel raar. Mm-hmm. Zeker als je dezelfde avond het gesprek aan tafel bij Bo keek, waar Saskia Belleman echt gehakt maakte van datzelfde rapport. Ja, zij was zeer kritisch op de deken. En als je keek naar de talkshow Sofie en Jeroen, dan was daar geen sprake van. We hebben wel in het mediaforum... Daar werd de rode loper uitgerold voor de terugkeer van Galit. Ja. Wij hebben gesproken met de eindredactie van Sofie en Jeroen de dag daarna, omdat wij het mediaforum dit ook hadden geconstateerd. Uh-huh. En zij zeiden, ja, dit wisten we van tevoren allemaal. Dit is geen opzet geweest. Dat we dus twee gasten hebben uitgenodigd die dit gingen zeggen zo. En wat wisten ze dan van tevoren? Nee, dus het was niet redactioneel afgetikt met de gasten dat zij positief zouden zijn, al dan niet, over het rapport. Tegelijkertijd hebben die gasten natuurlijk al eerder aan tafel gezeten, waarbij er ook geen kritisch woord geveld werd over Galit en alles. Er was geen smoking gun en alles moest maar toegedekt worden. Mm-hmm. Kijk, ik snap best dat programma in een lastig pakket zit, want het gaat over iemand binnen hun gelederen. En hoe raar die eerste aflevering ook was, waar Hanneke Groenteman en Sofie zaten te huilen over de schat en de lieverd Galit, kan ik dat voor een deel nog wel begrijpen. Maar als jij als journalistiek programma zo'n rapport van de deken behandelt, vind ik ook wel dat je dat op alle mogelijke manieren zo goed mogelijk moet doen. Dus ook als het een collega is, moet je toch kritisch zijn. En ja, als je dat niet doet, dan laat je de verdenking op je, mm-hmm, dat er een groter belang dient. Dan en ik beter denk dat niet het doen. Dat ook was. Ja. Dat die redactie gewoon heel graag wil dat die terugkomt. Ja. Valt er, nu de tapes gepubliceerd zijn, nog iets toe te voegen aan het verhaal? Jaap. Ik zat al wel naar wat duiding te zoeken net online. Dus ik zat eerst te zoeken online. Ik had het wel heel mooi gevonden als het naast het hele krantenartikel, als het ook als podcast bijvoorbeeld gepubliceerd was of zo, met eventuele duiding, gewoon integraal. Jij had dat geadviseerd als jij nog bij ons had gewerkt. Want ik heb bij het AD gewerkt. Ja. Ik had dat zeker als vorm heel interessant gevonden. Want ja, waarom niet? Dit voegt echt iets toe. Dit kan ook niet in een krant uiteraard, maar je kunt in een krant verwijzen naar online. Dat je zegt, nou, hier kun je het horen. Ja. Ik zat ook gelijk, ja, een beetje gek, maar ook aan AI te denken. Dat je denkt, ja, als dit over 5 jaar geweest was en er werd getwijfeld of het echt gebeurd was, dan had het ook AI kunnen zijn. Zeg maar, je hoort weer oude stem. Maar goed, dat even terzijde. Ja. Dat was het natuurlijk niet, dat laat het duidelijk zijn. Maar zo omdat je een stem herkent van iemand die er niet meer is, mm-hmm, ja, dat luistert heel gek weg. Ja. En of er alles over gezegd is, ja, ik weet niet hoeveel tapes er nog zijn of wat er... Ik ben gewoon heel benieuwd wat er nu de komende weken gaat gebeuren. Gisteren was er een gesprek tussen Galit en BNNVARA. Althans, dat was de bedoeling. Ik ben benieuwd wat daar uitgekomen is. Er lopen natuurlijk nog twee onderzoeken. Ja. Van de dienst justitiële inrichtingen en de Rijksrecherche. Mm-hmm. En er is een klacht ingediend door dat advocatenkantoor van Oosten, wat zich natuurlijk bezoedeld voelt. Ja, want de eerste onderzoeken die je benoemde, begrepen wij, gaan niet over het handelen van Galit Kaasem. Gaat over dat omkoping en of daar binnen de gelederen van de overheid natuurlijk iemand corrupt is geweest. Ja. Maar goed, er loopt nog wel van alles. En ik neem aan dat het echt nog wel een staartje krijgt, deze zaak. Nou, wat je sowieso kunt constateren, is dat dus die drie musketeers in ieder geval niet van plan zijn om deze zaak los te laten. Mijn inschatting is dat die zo getergd zijn door wat er vorige week gebeurd is, dat ze dachten van, het is leuk de spin die er nu aangegeven wordt dat Galit een onschuldig schaap is. Mm-hmm. Ik zal jullie krijgen, of ik zal jou krijgen. Ja. Ja. Gietje Braaksma, als vrouw even buiten dit mediacircus, je hebt ook vanmorgen die tapes geluisterd. Ja. Heb jij nou een heel ander beeld gekregen? Nou, ik vind die tapes... Kijk, iets luisteren is zo totaal iets anders dan iets lezen. Want lezen, daar geef je toch je eigen emoties aan. Ik vond die tapes wel echt spectaculair in de zin... de timing, het stil zijn, het afwachten. Het toch behoorlijk heftige dingen, hè, van dat stampen onder de grond. Dat ik denk, als ik mij verplaats in een gesprek tussen werkgever en werknemer, vind ik dit allemaal wel heel erg heftig. En daar is ook volgens mij iets mee uitgelokt. Het wel of niet opschrijven, het wel of niet ondertekenen. Ik vond het heel heftig om naar te luisteren. En je had als eerste vraag van, zou je hierna geluisterd hebben als wij je dat niet hadden gevraagd? Mm-hmm. En ik durf dan echt met de hand op mijn hart te zeggen, ik zou daar niet naar gaan luisteren. Ik kan dat gewoon niet verstouwen. Nee. En waarom niet? Waarom niet? Omdat ik het eigenlijk ook zo intiem vind in de zin, dit speelt zich af tussen werkgever en werknemer. Er moet een vertrouwensrelatie zijn. En ik ga daar dan een beetje naar zitten luisteren. Ja, ik kan dat gewoon niet. Dat is heel eerlijk mijn antwoord. Maar heeft het wel wat toegevoegd, toch? Nou, ik ben wel een beetje geschokt dat je dat beluistert en dat dat willens en wetens wel is opgenomen. Ja. Want in het begin hoor je heel duidelijk, zullen we daar gaan zitten? Nee, laten we toch hier gaan zitten. Dus willens en wetens, hier is iets mee beoogd. En dat is natuurlijk ook een ethische kwestie. En daar worstel ik dan mee, gewoon als mens, maar ook als werknemer. Weet je, dan denk je van, wat wilde zij hiermee? Ja, dat blijft ook de grote vraag, vind ik. Iemand die, Peter R. de Vries, die zoveel te verliezen had, die dat ook toegeeft in die tapes, van als dit bekend wordt, dan hoef ik de eerste 3 jaar niet meer bij een talkshow te zitten. Ja. Maar die ook niet gek is. Dus die weet, alles wat ik bewaar, dit kan een keertje uitlekken. Ja. Dat vind ik nog steeds de grootste vraag, dat ik dacht van, hoe heeft hij zelf zich zo chantabel kunnen opstellen en zich ook zo veilig gewaand. Ja. Je zegt, iedereen heeft een denkbeeldige kluis. Nou, daar lag dit waarschijnlijk in. Ja, zo is het. Nog even terug naar de media. Ik zie dat de Telegraaf al een stuk heeft geschreven vanmorgen over dat Geen Stijl de tapes heeft gepubliceerd. Zij publiceren zelf die tapes niet, maar linken dan dus door naar Geen Stijl. Uh-huh. Wat verwachten jullie van de collega's op de rest van de dag? Gaan we die tapes ergens terugzien of horen ook echt? Of laat iedereen dat bij Geen Stijl? Want dat is natuurlijk een journalistieke afweging die je dan moet maken. Willen wij het uitzenden? Dat zijn onrechtmatig verkregen tapes. Of gaan we dat niet doen? Nou ja, wat hebben jullie zelf gedaan vanochtend? Ja. Want volgens mij was het, toen ik jullie mij belde in de auto, nog de vraag of er wel of niet een geluidsfragment getoond zou. Ja, wij hebben besloten om het niet te doen. En waarom niet? Omdat het onrechtmatig verkregen tapes zijn en wij dit journalistiek nog niet met elkaar hebben uitgewerkt. Wat we daarvoor vinden, te weinig tijd voor. Dus dan besluiten we om het niet te doen. Nee. Maar ik ben heel benieuwd wat er vanavond gebeurt. Ja, precies. Televisie. Ja, zeker. Ja, wat denk jij? Nou, je mag niet zomaar alles online zetten wat een ander ook publiceert of zo. Dus ja, als je de rechter, zeg maar, als jij het filmpje niet hebt, mag je niet zomaar iets van iemand anders overnemen. Dus ja. Lijkt me vrij duidelijk dan. Ja. Gietje Braaksma, je bent zoals gezegd onze spraakmaker vandaag. Jij hebt jouw mediamoment meegenomen. Je oog viel gisteren op een overlijdensbericht van een belangrijke schrijfster. Ja, Maryse Condé. En dat is iemand die we niet genoeg kunnen prijzen en ook niet genoeg kunnen lezen. Dus mensen allemaal naar de boekhandel en naar de Bieb om een boek van Maryse Condé te halen en te lezen. De geschiedenis van Afrika, zoals zij dat heeft verteld in Segou. Ze heeft de alternatieve Nobelprijs gekregen. Ze had natuurlijk gewoon de echte Nobelprijs moeten krijgen. Maar enfin, dat is niet zo. Maar dat is natuurlijk een bericht wat ook mijn vak raakt. En waar wij dan natuurlijk ook onmiddellijk iets mee gaan doen in de boekhandel. En ik denk heel veel boekhandelaren. Dit is ook een geweten. Hè? Alle literatuur die niet gaat over jouw eigen kleine wereldje, maar over een andere wereld, ja, die moeten wij gewoon lezen en tot ons nemen. Laten we even naar haar luisteren. Je m'appelle Maryse Condé, j'ai toujours pensé que écrire, c'est quelque part dire la vérité. Dire ce qu'on pense sur les gens, sur les problèmes politiques, sur les problèmes sociaux, sur les siens, sur les autres. Ja, heerlijke stemmen. Niet iedereen kan Frans, denk ik. Ik ook niet zo goed, hoor, maar de redactie heeft gelukkig voor mij vrij vertaald. Ze zegt, ik heb schrijven altijd gezien als de waarheid vertellen over mensen, politiek en politieke problemen. Schrijven over je eigen mensen, maar ook over jezelf. Dat is wat ze deed. Ja. Dat raakt ook wel de journalistiek. Dat raakt zeker de journalistiek. En ik denk ook dat, kijk, dat is de kracht van literatuur. Daar mag je natuurlijk van alles verbeelden. En dan hoef je ook niet altijd de waarheid te volgen. Sterke literatuur kan wel eens groter zijn dan de waarheid. En brengt ons op andere gedachten. Ik denk, literatuur brengt ons in andere werelden. En leert ons ook iets over onszelf. En dat is denk ik de grote kracht. En ook van Condé. Gisteravond dan was de eerste aflevering van de documentaire serie Verward te zien. Via meerdere perspectieven probeert maakster Jessica Valerius het beeld te schetsen hoe er in Nederland omgegaan wordt met verwarde personen. Zo spreekt ze onder meer met de directe buurman van Thijs ter H, die 2 jaar geleden in Enschede zijn moeder in een psychose vermoordde. De buurman vertelt een paar dagen na de moord aan Jessica over het moment dat Thijs bij hem aanklopte en hij probeerde om samen met zijn moeder hulp te zoeken. Maar op een gegeven moment begon die ware taal uit te slaan. Toen dacht ik van, nou, dit is echt niet goed. Wat zei hij bijvoorbeeld? Nou, dat hij zijn knie had gestoten en dat was dan zijn harde schijf. Maar ja, je hebt ook een externe schijf en een USB. En, dus toen, vanaf dat moment dacht ik van, nou, dit gaat niet de goede kant af. Dus toen is hij al psychotisch geweest? Ja. En daarom vind ik het ook zo kwalijk. Dat er niks gedaan is, dat er gewoon geen actie ondernomen is. Heb je zelf overwogen om iemand te bellen? Nee, die moeder, ik heb daarna hier geweest. Wij hebben dat met elkaar besproken. Ik heb het haar ook gezegd. En zij zegt, ja, ik ga het crisisteam nu inschakelen. Ja, en dat was voor mij wel een beetje dat ik dacht van, nou, dan gaat er dus iets gebeuren. Is in goede handen. Ja. Ja, en vlak daarna vermoordde hij zijn moeder dus. Een vreselijk, triest verhaal. Jaap, jij hebt geboeid zitten kijken, hè, naar die documentaire. Ja, het gebeurt niet zo vaak dat ik geen tweede scherm heb. Maar nu was dat zo. Ik zat echt te kijken en ik werd van de ene gedachte in de andere eigenlijk gebracht. Ik dacht, elke keer, je zal het maar meemaken. En niet alleen dader, maar ook slachtoffer. En zelfs nog alle andere mensen. Dus ik elke keer dacht, ja, je zal het maar hebben. Het zal je kind maar zijn. Het zal je maar gebeuren, dat iemand vermoord wordt in je omgeving door iemand die psychose heeft. Maar ja, het kan ook je eigen kind zijn die dat doet. En nou, ik ken ook mensen die in zo'n crisisteam zitten, zeg maar, die aan de deur waren, wat je net ook hoorde. Er is dus iemand aan die deur geweest die heeft beoordeeld van, nou, het lukt wel, we gaan weer weg. En vervolgens gebeurt er iets. Ja, die hebben het ook niet met kwade wil gedaan natuurlijk. Dus ik werd van de een in de andere dat je, ja, ik dacht eigenlijk van, nou, ik heb het eigenlijk best wel getroffen dat dat het allemaal stabiel gaat. Ja. En wat is er mis in Nederland? Ja. Toch ook dat we deze mensen niet helpen, kunnen helpen. En dat het zoveel voorkomt. Want dat vond ik er ook wel schokkend aan. Mm-hmm. Ja, je dat ziet, ze je alles ziet heel veel achter elkaar zetten. Ja. En die van de hele grote zaken die dan het landelijke nieuws halen. Maar er was natuurlijk ook een agent in Nijmegen of Arnhem. Ik ben het heel even kwijt. Ja. Die natuurlijk ook drie van die adressen langs ging. Waar die dus continu mensen heeft. Eén had er net zelfmoord gepleegd of was doodgegaan. Dus daar gingen ze naar het totaal verwaarloosde huis waar iemand zat. Eén iemand die woont in het bos. Weer in iemand die in een, ik weet niet, die was dakloos in ieder geval, maar die kreeg nu een soort woning toegewezen. Dat is dus allemaal in één en hetzelfde gebied. En dat is een heel klein deeltje van Nederland. Mm-hmm. Dus dat is overal. Ja, en alle perspectieven komen voorbij. Ja. Helpt dat? Nou, ik denk dat zij heel goed... Ja, ik had liever nog een paar afleveringen gekeken, maar ze staan nog niet online, helaas. Ik denk dat zij heel inzichtelijk maakt hoe moeilijk het is. En dit was een eerste aanzet, deze aflevering. Ja. Met natuurlijk ook een hoop getuigenissen van mensen. En ik heb haar dinsdagavond bij Bo gezien, waarbij ze ook vertelde van, ja, een van de problemen waar we natuurlijk waar mensen continu tegenaan lopen in dit soort zaken is de privacy. Mm-hmm. Waardoor het heel moeilijk is om gewoon actie te ondernemen. Ja. En dat moet in eerste instantie veranderen. Nou, dat komt hier ook wel in naar voren. Maar ook gewoon, ja, ik weet niet of jullie zelf wel eens te maken hebben gehad met de GGZ. Ik in het recente verleden wel, van iemand die wij graag onder behandeling wilden hebben. Ja, het is ook gewoon niet mogelijk. Er zijn zulke lange wachtlijsten. Ja. Dat je denkt van, ja, en als je om je heen kijkt op straat ook. Ik woon in Rotterdam. Ja, het is schering en inslag dat daar verwarde mensen rondlopen. Ja, ja ik zit zelf in het centrum van Utrecht, hè, om de hoek bij de Albert Heijn. Heel veel verwarde mensen. De politie rukt heel vaak uit. Weet je wat ik ook wel aan moest denken? Die politieagent met zoveel mededogen. Mm-hmm. Maar dit is eigenlijk geen werk voor de politie. En ik vond die man echt, nou, die kreeg van mij met ene lintje hoe... begaan hij was met die mensen. En ja, wat jij ook zegt. Ik denk altijd, als ik weer iemand verward, iemand bij om de hoek bij de boekhandel zie, dat kan je broer zijn. Zo iemand heeft een moeder, zo iemand heeft familie. Ja. En, misschien ook wel een kind. Precies, inderdaad. En ik denk ook van, wij trekken ook als maatschappij heel erg snel onze handen van deze mensen af en brengen het onder bij de GGZ. Ja. Waar ook nog heel veel bezuinigingen zijn geweest. Maar ik denk ook van, dat weet je ook vanuit je eigen dorp en stad, er zijn altijd verwarde mensen geweest. Ja. Maar het lijkt wel alsof het een steeds groter probleem wordt, omdat we ze naar de periferie willen verdrijven. Maar hoe lossen we het op? Ja, nou, dat werd aan tafel bij Bo ook gezegd. Dat sociale cohesie in 10 jaar ook echt veranderd is. Het is moeilijk om op elkaar te letten. Mensen weten het niet meer precies. En als je dus iemand ziet, of ja, in Rotterdam had je met de konijnen iemand die iets zei. Dat was ook een verward iemand. Een schietpartij in Rotterdam. Ja, iemand die had de buurman deed met konijnen. Dus die heeft de politie gebeld. Ja. Oh ja, inderdaad, dat weet ik nog. Maar Angela, dominee Visser in de kerk in Rotterdam. Mm-hmm. Ik kom al heel lang in Rotterdam als bezoeker. En dan denk Pauluskerk. De Pauluskerk. Ja. Wat een geweldige man was dat. En ook het perron 1. Kijk naar die mensen om en probeer iets voor ze te doen. En we zijn natuurlijk met z'n allen steeds individualistischer geworden. Maar dit is een onderdeel van de grote stad. Ja, daar horen ook verwarde mensen bij. Ja, en zo'n documentaire maakt het nog weer eens extra duidelijk. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Tot slot iets heel anders, namelijk TikTok. Er is een top 30 gepubliceerd waarin de grootste mediatitels op TikTok staan. En opvallend, het zijn lang niet alleen maar de gevestigde namen die die top 30 hebben gehaald. Jaap, je hebt gefascineerd naar het lijstje zitten kijken. Hè? Wat valt jou op? Ja, het werd voor de tweede keer gepubliceerd. Het zijn de 30 grootste nieuwsmedia op TikTok in Europa. Daar staat één Nederlands titel in. Maar als je het lijstje kijkt, zie je Daily Mail, BBC, Sky News. Dus de grote namen die je daar verwacht. Mm-hmm. Maar er staat ook een titel Brut, als ik het goed zeg, uit Frankrijk op 2 als grootste Franse merk. Een Spaanse titel, ja, ik ga het toch verkeerd zeggen, maar Actuality Español staat er zeg maar bij. Yeah. Mij zegt dat niks. Oftewel, het zijn niet de traditionele media die op TikTok heel groot zijn. En nou, dit weekend las ik een artikel dat Le Monde 600.000 digitale abonnees heeft bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, hier zie je dat Brut in Frankrijk 6 miljoen volgers heeft op TikTok. Ja. Zullen we even luisteren? Het staat op plek 2. Via flitsende filmpjes komt in anderhalve minuut een heel nieuwsbulletin voorbij. Voici tout ce qui change au 1er avril en France. La franchise médicale double. Vous paierez donc plus cher vos médicaments. Le contrôle technique devient obligatoire pour les deux roues. Celui-ci devra être effectué tous les 3 ans sous peine d'une amende de 135 euros. Le salaire du mois de mars risque de n'arriver qu'au début du mois d'avril pour certains salariés. Ja, we zitten lekker in het Frans deze ochtend. Dit is niet vertaald overigens. Maar goed, even om een beeld te geven hoe snel dat nieuws dan tot je komt. Angela, werkt TikTok als nieuwsvoorziening voor jou of gebruik je het helemaal niet? Ik niet. Maar ik vind het wel heel essentieel dat je daar als nieuwsmedium op ziet. Want mijn kinderen zitten vastgeplakt aan TikTok. Yeah. Die lopen de godganse dag met een telefoon op 30 centimeter. Nou ja, nog niet eens 30 centimeter. 10 centimeter van hun hoofd. Trap op, trap af. Ze zitten ermee op de wc. Het is echt verschrikkelijk. Maar dat is hun belangrijkste nieuwsbron. Alles wat zij zeggen van, oh, is er dit gebeurd? Of is er dat gebeurd? TikTok is altijd de bron van alles. Ja. Yeah. Maar Jaap, jij weet dit. Is er wat te halen voor traditionele media op TikTok? Zit er een verdienmodel aan? Of zie je daar puur voor je morele plicht? Dat is precies het lastige, want er is zeker wat te halen. Want er zit heel veel publiek. Alleen commercieel gezien is er heel weinig te halen eigenlijk. Want ja, je verdient in eerste instantie geen euro. Waar je vroeger op Facebook een linkje kon zetten dat mensen naar je site gingen, is dat op TikTok niet zo. Dus ja, mensen zien je vervolgens heel vaak voorbij komen, maar dan heb je nog geen euro verdiend. En dat is ook de reden, weet ik. Nou ja, ik heb zelf bij het AD gezeten, waarom dat heel moeilijk is. Ja, ik kan wel zeggen, ik wil er 2 mensen voor vrijmaken. Maar ja, dan wordt ook gevraagd, ja, wat levert dat op? Want dat moet wel echt voor TikTok, hè? Ik bedoel, je kunt van heel veel platforms kun je zeggen, nou ja, als je kunt voor online schrijven, dan kun je ook wel eventjes een podcast opnemen. Nou, Angela, jij doet dat ook allemaal, hè? Je bent Maar ik ben er allemaal niet zo heel goed in. Er zitten ook gewoon mensen bij, zeker bij die podcast. Nee, maar goed, iedereen is wel steeds meer multi-inzet. Maar voor TikTok heb je echt natuurlijk jonge mensen nodig. Het is anders. Die je platform snappen. Ja, en elke euro wordt eruit geknipt. Het moet heel snel zijn. Ik heb ook wel eens dagenlang voor mijn werk dat zitten kijken. En dan ga je heel anders naar nieuws kijken. Dus je weet, alles moet supersnel, het moet kort, je moet door kunnen. Het NOS-journaal van 25 minuten of 20 minuten wil je door kunnen skippen van ik vind het niet leuk, hup, volgende item. Ja. Je wordt echt meegenomen in de wereld van nieuws die wij nog niet zo kennen. RTL Nieuws gaat het doen, hè? Dat is wel prijzenswaardig, Dus die hebben 2 mensen vrijgemaakt en zijn ook best wel actief daar al. Ja. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat opleveren. Ja. Die je dan vaker voorbij ziet komen. Het zal ook voor de lange termijn zijn, toch? Je moet volgens mij het toekomstige publiek bekendmaken met je merk. Wil je ze later binnenhalen? Maar ja, dat is inderdaad. Dus over een jaar of 10, 15 jaar gaan we kijken wat de data ons vertellen daarover. Ja. Tot zover het Mediaforum. Dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn. Jaap van Sessen en Angela de Jong. NPO Radio 1. Het is namelijk 22:30. U krijgt de NOS Nieuws van Martijn van Beek. BBB en NSC in de Tweede Kamer kunnen zich niet voorstellen dat de gaskraan in Groningen toch open blijft. Gisteren stelde de Eerste Kamer de behandeling van de wet over de definitieve sluiting uit. De VVD wil eerst meer informatie over de leveringszekerheid. En andere partijen sloten zich daarbij aan, waaronder de BBB. Maar BBB-leider Van der Plas zei vanochtend er geen seconde over te twijfelen dat de gaskraan op slot gaat. Amerikaanse autoriteiten hebben Rusland gewaarschuwd dat specifiek de Crocus City Hall bij Moskou een mogelijk doel was voor een aanslag. Dat schrijft de Washington Post na gesprekken. Het is niet vast te stellen of die uitspraken kloppen. Moskou zegt wel gewaarschuwd te zijn voor een aanslag, maar dat die waarschuwing te algemeen was. De Amerikaanse president Biden is woedend en diep bedroefd over de Israëlische luchtaanval in Gaza die gisteren aan 7 hulpverleners het leven kostte. Volgens Biden is dit conflict een van de ergste in de recente geschiedenis wat betreft het aantal hulpverleners dat is omgekomen. Biden wil dat Israël het onderzoek naar de luchtaanval snel afrondt en verantwoording aflegt. En minister Adema werkt aan een nieuwe regeling voor boeren die willen stoppen. Er zijn miljarden euro's mee gemoeid. Nederlandse boeren mogen de komende jaren steeds minder mest uitrijden. En volgens Adema leidt dat tot een mestprobleem dat alleen maar groter wordt als er niet wordt ingegrepen. gaan we naar de ANWB, naar Tim Schaap. Tim, goedemorgen. Waar staat het nu nog vast? Nou, momenteel op twee plekken. Allereerst de A1, nog een dagelijkse file vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Wil maar traag oplossen tussen Stroe en Hoevelaken. Moment van spreken, 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En meer vertraging nog op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Bij knooppunt Gorkum staat een kapotte vrachtwagen, waardoor één rijstrook dicht is. Daar is de vertraging 40 minuten. Tot 11:30, Roos Abelman. Om meer inzicht te krijgen in wat er allemaal gebeurt met een persoon die verplicht moet worden opgenomen, wilde burgemeester Reinie Melisand van Gorkum heel graag stage lopen bij een psychiatrische instelling. Omdat ze als burgemeester tenslotte ook mee moet beslissen over zo'n opname. Maar stage lopen kon alleen als ze een relevante opleiding zou volgen. Dus dat bent u gaan doen, mevrouw Melisand. Goedemorgen. Goedemorgen. Het werd HBO verpleegkunde. En toen mocht u na een half jaar stage lopen, alleen nog steeds niet in de psychiatrie. Nee, dat was even een tegenvaller. Ja. Ik was begonnen met de propeduizen en na een half jaar theorie en verpleegtechnische vaardigheden dacht ik, nou, dan gaan we naar de acute psychiatrie. Maar helaas, je moest eerst in de VVT-sector, verpleging, verzorging of thuiszorg. Dus het is eerst thuiszorg geworden. Ja, u moest nog eventjes geduld hebben. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben met u over wat die opleiding uiteindelijk voor u heeft opgeleverd. En we gaan het ook hebben over vergeten buitenlandse literatuur. Pardon, hoor ik u denken. Ik leg het even uit. Spraakmaker Gietje Braaksma is bedrijfsleider bij de Utrechtse boekhandel Broeze en heeft heel graag juist ook deze minder bekende boeken in haar winkel. En Alexandra Koch helpt haar daarmee, zou je kunnen zeggen. Welkom ook, mevrouw Koch. Dank u wel. U coördineert een project van het Nederlands Letterenfonds dat ervoor zorgt dat die buitenlandse boeken ook hier verkrijgbaar zijn. Wat is nou uw eigen favoriete buitenlandse klassieker die inmiddels ook hier in de schappen ligt? Want er zijn er al een aantal, hè? Inmiddels. Ja, dat is heel moeilijk kiezen. Ik heb er een paar meegenomen. Van hier ligt een hele stapel van. Ja. Dat is een van de titels waar ik steeds weer over wil beginnen en dat ook graag doe, is Yasushi Inoue. Dat is een Japanse schrijver. En het is zijn debuut uit de jaren 50. Mm-hmm. Hij heeft ongeveer 50 boeken geschreven. Die zijn allemaal vertaald in het Duits. Hij was de meest vertaalde Japanse auteur voor Murakami. Mm-hmm. En geen letter van hem was vertaald in het Nederlands. En dat is dus nu sinds een paar jaar anders. Ja, en kun je hem dus ook hier kopen. Ja. Zometeen dus uitgebreid daar een gesprek over. Oké, Gietje, we gaan nu op jacht naar het antwoord die jij vanochtend aan onze verslaggever wil. De vraag die jij vanmorgen aan onze verslaggever wil stellen. En daarvoor gaan we de sojavelden in. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En verslaggever Maarten Bleumers is daarvoor op pad. Maarten, sojavelden. Ik neem aan dat we je geen ticket naar Brazilië hebben gegeven. Hè? Waar ben je? Hey, was het maar zo feest. Ik sta gewoon in de regen ergens aan de rand van Enschede, waar ik zicht heb op veel veld, weinig soja op het moment. Land van Bart Grobbe. Bart, wanneer gaat dat soja eigenlijk weer groeien? Ja, straks in mei gaat het de grond in en dan in het najaar kunnen we het oogsten. Oké, nou, jullie hebben natuurlijk al geoogst. Dat ligt hier binnen in de stal, dus daar lopen wij nu even naar binnen. Geeft jou, Gietje Baarsma, de kans om eens even te vertellen waarom ik die sojavelden heb opgezocht. Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ik vind dat je zo zuinig mogelijk om moet gaan met alles wat de natuur ons geeft en zo circulair mogelijk moet leven. Dus bestel ik bij mijn koffietentje koffie met havermelk. Maar verdorie, wat gebeurt er met al die pulp van die havermelk? Ja. Daar was ik nieuwsgierig naar. Precies, en of we het nou hebben over havermelk, sojamelk of zelfs bier, want ook brouwgerst bij het bierbrouwen, daar komt pulp vanaf. Wat gebeurt er met al die pulp? Daarvoor heb ik dus het bedrijf opgezocht van Bart en Tom Grobbe, twee broers die zich de Nieuwe Melkboer noemen, zo heet het bedrijf ook. En ik sta hier bij een bak, ik weet niet. Zo klinkt soja als het in een grote bak zit. Gietje, ik sta niet bij de pulp. Ik sta niet eens bij melk, maar bij yoghurt. Maar ik geef je de geruststelling, dat komt allemaal goed. Dit verhaal heeft allemaal te maken met jouw vraag. Want, Bart, we staan in een voormalige veestal. Jullie hebben je wel bezig gehouden met het maken van melk uit die soja. Dat we hier in een veestal staan, heeft daar ook weer mee te maken. Zullen we gewoon eens antwoord geven op de vraag wat er vaak met die pulp gebeurt? Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Want wij hadden eigenlijk dezelfde gedachte. We moeten zo circulair mogelijk en we moeten eigenlijk alles zoveel mogelijk gaan gebruiken. Ja. We zijn hier inmiddels alweer 5 jaar mee bezig. Twee jaar geleden zijn de koeien weggegaan. En we zijn nu bezig om met yoghurt te produceren vanuit eigen geteelde soja. En we hadden ook een reststroom. En toen we de koeien nog hadden, dachten we, nou, dat is mooi. Dan kunnen we dat naar de koeien doen. Want dat gebeurt er vaak mee, hè? Ik heb ook contact gehad met de hoogleraar van de Wageningen. Groningen een universiteit die zegt van ja, op dit moment het gros van alles wat er van die soja en die havermelk afkomt, die pulp die overblijft, gaat de veevoer in. Ja, dat is wel wat je vaak hoort. En dat was bij ons dus ook het geval. Ja. Maar toen de koeien weggingen, hadden we eigenlijk ook niet meer echt meteen een direct lijntje om die pulp naartoe te doen. Dus toen dachten we, we moeten dat helemaal gaan gebruiken. Ja, want die pulp, het klinkt als een restproduct. Maar dezelfde hoogleraar die zei, maar ja, eigenlijk is de melk het restproduct. Want die pulp is hartstikke voedzaam nog. Ja, dat bij haver is dat sowieso het geval. En bij soja zitten er ook gewoon nog vezels in, er zitten nog eiwitten in. Ja. En dat is natuurlijk zonde als we gewoon een product wat we allemaal kunnen opeten en wat voeding heeft, dat we dat weggooien. Dus we zijn ermee aan de slag gegaan. En we mogen toch wel met enige trots nu vermelden dat het ons gelukt is om alles te verwerken. Dus alles zit nu in die yoghurt en het smaakt nog beter. Kijk, nou, je gaat meteen naar het nieuws, zeg maar, toe. Want het was leuk, ik belde jou gisteren eigenlijk over die sojamelk. Je zegt, die doen we helemaal niet meer. Ik denk, ik moet even verder gaan. Bellen, maar je zegt van je beeld eigenlijk op het goede moment, want wij zijn alweer een stap verder. Omdat jullie willen eigenlijk die pulp helemaal niet meer overhouden. Daarom is die hier ook niet meer. Nee, dat is precies het idee. Ja. Het heeft meerdere voordelen. Want je zit en met een reststroom die je niet goed kan verwaarden. Ja. Maar daarnaast gooi je eigenlijk ook min of meer gewoon goed eten met voeding weg. Als ik ging googlen op die pulp en dan zie ik een heleboel leuke doe-het-zelfers die thuis havermelk maken en die vervolgens een recept erbij doen om die pulp te verwerken tot een koekje. Waarom gebeurt dat niet allang dan op grote schaal? Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met wat er nu voorradig is aan lijnen, zeg maar. Dus als jij een voedselverwerker bent, dan ga je toch kijken wat is er op een markt en wat kan ik aanschaffen. Ja. Wij zijn natuurlijk echt aan het pionieren geslagen 7 jaar geleden. En we hebben het helemaal from scratch zijn we bezig geweest om te kijken wat werkt wel, wat werkt niet. En daardoor kom je achter dingen en kun je dingen uitproberen. En uiteindelijk lukt het dan toch. Wat is de moeilijkheid? De moeilijkheid is om de goede smaak te krijgen. Want normaal als je die pulp erin laat zitten, krijg je heel vaak een zanderig, melerige smaak. Textuur, dat is niet prettig. Als je dat goed doet, wat nu gelukt is, dan krijg je daar dus een romig, vol product voor terug met goede textuur. Dat willen we proberen. Dus we staan nu hier een paar meter verderop. Is een klein halletje binnen deze grote hal waar jullie die yoghurt ook daadwerkelijk maken. Hij staat hier voor me. Dit is dus yoghurt verwerkt met die pulp erin. Dat klopt. Ja. Oké, bosvrucht. Ik ga even proeven. Gietje, ik neem deze taak even op mij. Ja, hij is romig en zacht als elke andere yoghurt. Maar dat is dus bijzonder omdat die pulp er nog in zit. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja. En dat is echt een noviteit. Maar de vraag begon bij melk. Gaan jullie dit proces ook doorvoeren en binnenkort toch weer melk produceren? Ja, dat is zeker waar we mee bezig zijn. En de techniek of de receptuur is eigenlijk vergelijkbaar. Okay. We gaan het alleen niet fermenteren naar yoghurt, maar dan kunnen we de melk direct gaan verkopen. Daar zijn we nu mee bezig. En we hopen daar ook binnenkort mee te kunnen komen. Maar dit is wel echt een noviteit op deze markt van haver en sojamelk. Ja, en het leuke om te vermelden, hier zit dus zowel soja als Nederlandse haver in. Kijk aan. Dus Grietje, antwoord op jouw vraag. Op dit moment, als jij haver, sojamelk drinkt, het meeste van wat daar nog overblijft, de pulp, gaat eigen richting veevoer. Er wordt gewerkt aan nieuwe methoden, zoals hier bij de nieuwe melkboer. En hopelijk op grotere schaal straks die hele stroom soort van circulair. Geweldig nieuws. Je maakt me echt heel blij. Want nu kan ik zonder enig schuldgevoel weer bij mijn favoriete koffietentje cappuccino met havermelk bestellen. Dank je wel. Wat een geweldig nieuws. Was het je daarom te doen? Dat je zonder schuldgevoel ja, het kon toch bestellen? Ja, toch wel. Ik ben opgegroeid op een boerderij waar we alles hergebruikten. En dat zit echt in mijn genen, in mijn DNA. En ik vind dat ook een verplichting naar toekomstige generaties om zorgvuldig met alles wat we krijgen om te gaan. Zo circulair mogelijk te leven. Ja. Maarten Bleumers, dank je wel voor je bijdrage. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 22:50. De laatste jaren zien we een grote toename van incidenten rondom personen met verward gedrag. Het afgelopen jaar steeg het aantal meldingen naar bijna 142 1000. Soms moeten deze mensen gedwongen worden opgenomen. En dan komt de burgemeester om de hoek. Die moet er namelijk toestemming voor geven. Toen mijn gast, Reinie Melisande, burgemeester van Gorkum, oudjaarsavond van 2019 weer zoiets meemaakte, bleef het aan haar knagen dat ze maar weinig wist van wat er vervolgens met zo iemand gebeurt. En daarom is ze in actie gekomen en heeft ze de versnelde opleiding verpleegkunde gevolgd. En ze is pas geleden afgestudeerd. Nogmaals welkom, mevrouw Melisande. En gefeliciteerd. Met uw behaalde diploma. En kunt u ons even meenemen naar oudjaarsavond, nu bijna 5 jaar geleden? Wat gebeurde er toen? Ja, nou, ik hou ervan om op werkvloeren rond te kijken. Dus op oudjaarsavond dacht ik en nacht, ik ga mee met de politie, want dan weet ik real-time wat speelt er in mijn stad. Dus ik was op weg met de politie en op een gegeven moment kregen we een melding van op de Bannenweg loopt een dame in pyjama, blootsvoets. En de Bannenweg, dat is een belangrijke toegangsweg tot de stad. Dus dat was best wel gevaarlijk dat je daar dan zo midden in de nacht daar rondloopt. We zijn er naartoe gegaan en nou, op enig moment, ze ging mee in de bus. En we zitten daar op de achterbank. Want ja, we hadden 2 agenten voorin en ik zat op de achterbank met haar. Ze kijkt naar me en zegt, wie bent u eigenlijk? Toen zei ik, nou, ik ben de burgemeester van Gorkum. En toen stelde ze die vraag die zo bepalend is voor mij is geweest de afgelopen jaren. Weet u wel wat u mij aandoet als u een crisismaatregel neemt? En vervolgens begon ze te vertellen over haar ervaringen, wat ze had meegemaakt. Dat ze bijvoorbeeld ongesteld was en dan kreeg je een lab, werd dan die extra beveiligde kamer ingegooid. En het was een heel heftig verhaal. En dat zette mij enorm aan het denken. En die vraag die bleef maar rondspoken. Dus op een gegeven moment kreeg ik de kans om een gesprek aan te gaan met een aantal psychiaters vanuit de kliniek waar heel veel mensen dan gedwongen worden opgenomen en verpleegkundigen. Hoe zij hun rolinvulling doen, wat ze van burgemeesters verwachten, wat wij als burgemeesters verwachten van hen. Mm-hmm. En na dat gesprek dacht ik, ja, nu hoor ik er wel het een en ander van, maar ik weet het nog steeds niet echt. Nee. En toen dacht ik wil daar eens rondkijken op de werkvloer. En dat bleek toch wat lastiger te zijn dan ik dacht. Ja, want daar moet je de juiste papieren voor hebben. Ja, en je moet je mag er wel rondlopen, maar dan niet zomaar, hè, want je zonder mm-hmm. kennis of kunde. Dus je mag dat wel doen ook als student. Omdat je dan ook verzekerd bent. Mm-hmm. Dat je dan ook natuurlijk al de nodige kennis en vaardigheden hebt. Dus echt vanuit een studie. Of dat je al natuurlijk een studie hebt afgerond. Ja, precies. Even over die crisismaatregelen. Moet je die vaak nemen, die beslissing? Ja, kijk, dat verschilt natuurlijk per gemeente. In Gorkum ongeveer 1-2 per maand. Vind ik best veel nog, toch? Ja. Want dan hebben we het over gedwongen opname van iemand. Ja. Dat klopt. Eigenlijk is het criterium, plat geslagen van mm-hmm. iemand is een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving. Ja. En dan is het in de praktijk dat een psychiater dat beoordeelt. Hè, en die had natuurlijk de hele voorgeschiedenis erbij, medisch, psychisch. Beoordeelt de hele situatie. En als een psychiater dan denkt van ja, er moet nu een crisisopname volgen. Dat betekent dus, het kan geen uitstel dulden. Mm-hmm. Hè, want anders gaat het natuurlijk via een rechterlijke machtiging. Maar daar gaat natuurlijk enige tijd overheen. Ja, dan wordt de burgemeester gebeld. Ja, en dan moet u dus die beslissing nemen. Ja. U bent hier omdat u die opleiding bent gaan doen. Dat u wilde weten, hè, van hoe gaat het er nou aan toe? Ja. Hoe was dat om weer in die schoolbanken te zitten? Het was gaaf en pittig. Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft een tijdje geleden nog onderzoek gedaan. Maakt een burgemeester 58 uren per week. Mm-hmm. Dus als je daar bovenop stapelt met een studie, dat is pittig. Ja. Ook voor mijn gezin en mijn man en kinderen natuurlijk. En aan de andere kant super gaaf. Want ja, ik hou echt van studeren, van leren. Ik ben nieuwsgierig van aard. Mensen, nieuwe mensen leren kennen, nieuwe verhalen. Dus ja, ook wel weer genieten. Ja, U bent die opleiding nogmaals gaan doen omdat u dus die vraag kreeg. Hè, weet u al wat het met mij doet? Ja. Heeft u nu antwoord op die vraag nu u die opleiding heeft afgerond? Heeft u daar op die plek rond kunnen lopen als student? Ja, ik heb rond kunnen lopen. Mijn tweede stage mocht ik in de acute psychiatrie. En ik ben Julius, de organisatie, zeer dankbaar hè, dat ze mij hebben toegelaten. Mm-hmm. Want ja, het is toch wel een beetje bijzonder natuurlijk hè, dat je een burgemeester toelaat op de werkvloer, in de acute psychiatrie. Kijk, helemaal weten, helemaal een zuiver antwoord krijg je natuurlijk nooit op de echt vraag. Doorvoelen. Hè, doorvoelen. Dus ja. Ik bedoel, ik kan wel zeggen, ik heb wel een begin gemaakt dat ik heb gezien hoe het daar eraan toe gaat. En die vraag, daar zat ook een morele component achter. Mm-hmm. Namelijk, ja, ik beneem wel iemand zijn vrijheid. Is dat wel altijd terecht? Ja. En ik kan wel richting alle collega's en iedereen zeggen van, nou, ik ben daar niemand tegengekomen. Ik heb toch zo'n 9 maanden daar stage gelopen. Ik ben niemand tegengekomen waarvan ik dacht, hoort hij hier wel? En dat vond ik voor mezelf in ieder geval vond ik dat wel een geruststellende gedachte. Ja. Maar helemaal dus doorvoelen. Ik ben nooit in een psychose terechtgekomen. Nee. Dus dat kun je natuurlijk nooit. Nee. Maar denkt u dat u met uw nieuwe opgedane kennis anders zal beslissen als ik u zo hoor niet? Kijk. De uitkomst, dat denk ik niet zozeer. Maar wat ik wel heb gemerkt, ook in de gesprekken met de psychiaters, is dat ze er. Kijk, het is niet altijd even zwart-wit. Psychiaters houden er ook van dat je even kritische vragen stelt. Hè, dat ze dus, dat facet hebben we nog niet uitgevraagd of doordacht. Wat ik ook anders doe nu, is dat ik ook vraag naar de context, de vader, de moeder, de man of vrouw, de omgeving. Wat vindt die ervan? Wat wil die mij meegeven? Daarvoor had ik daar eigenlijk geen oog voor. Maar als jij in de psychiatrie rondloopt, dan zie je dat niet alleen betrokkenen zelf leidt, maar ook zijn omgeving. Ja. En dat is echt wel. Nu zit ik er echt wel anders in. Ja. U gaf ook aan dat uw stages uw inzichten brachten, zoals u zelf zegt, de kloof tussen de gemeentelijke systeemwereld en de leefwereld. Is die kloof groot? Misschien wel te groot? Ja, kijk, overal waar je natuurlijk ziet waar organisaties zijn, zijn ook grenzen. Hè? Je bent binnen de organisatie, je bent buiten de organisatie. En we willen natuurlijk met elkaar hè, dat zaken fluïde in elkaar overlopen. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk lang niet altijd het geval. Ik zal een voorbeeld noemen. Hè? Ik heb ook stage gelopen in de geriatrische revalidatiezorg bij Rivas Zorggroep. Prachtige afdeling met zeer betrokken verpleegkundigen. Ouderenzorg, hè, geriatrie. Ja, ja, de ouderenzorg, ja. Heel veel mensen met een trauma die bijvoorbeeld gevallen zijn, gebroken heup, een nieuwe heup gekregen en dan tijdelijk daar nog even moeten herstellen. 3, 6, 9 weken en dan teruggaan naar de thuissituatie. Maar het kunnen ook andere ziektebeelden trouwens zijn. Wat je ziet is, wij als gemeente vanuit het sociaal domein hebben we regelmatig dat we een nieuw aanbod creëren. Ik noem maar even iets, ANWB-automaatje. Hè, dat dus, heel veel mensen hebben natuurlijk geen geld voor een taxi. Maar dat je dus een iemand uit jouw wijk, die vervoert jou van A naar B. Hè, en dan tegen alleen maar de kostprijs. Dus, en ondertussen heb je ook contact of mensen worden begeleid. Wat je dan ziet is, dan wordt zo'n voorziening geïntroduceerd. Mooi in de krant, een plaatje van de wethouder erbij. Weet je wel, van kijk eens, we hebben het mooi voor elkaar. Alleen, daarmee houdt het niet op. Als je vraag en aanbod niet bij elkaar brengt, dan gebeurt er nog niet zoveel. Ik heb dus gezien op die geriatrische revalidatieafdeling dat iemand bijvoorbeeld een belangrijke afspraak met een arts, en dat ging over een diagnose. Yeah. Die moest naar Rotterdam voor een diagnose. Die afspraak moest afgezegd worden, want er was geen vervoer. En je snapt natuurlijk, verpleegkundigen kunnen dat niet doen. Ja. En toen dacht ik, hoe is dit mogelijk? Wij hebben gewoon voorzieningen, en dit is maar één voorziening. Hè, want er zijn ook andere voorbeelden. Het is maar één voorziening, maar hoe ergens weten, vergeten we dan de verbinding tussen vraag en aanbod te maken. Ja, ja, dat is dus ook een les die u geleerd heeft. Wij waren nou benieuwd of er meer mensen zijn met inspirerende verhalen zoals die van u. Dus hebben we een oproep gedaan in onze Spraakmakers Community. Laten we even luisteren. Met Jos in Eindhoven, Bakker in Liemde. Ergens begin jaren 90 werden bedrijven verplicht om een gediplomeerde stagebegeleider aan te stellen. Die moest met goed gevolg een cursus doorlopen. En de cursus bestond uit 10 middagen van 4 uur les. Vooral veiligheid werd benadrukt. Op alle fronten, heel breed, moeten leerlingen zich geborgen en vertrouwd voelen. Zeer wijze lessen van zo'n 30 jaar geleden, die meer dan ooit bijzonder actueel zijn. Hi, ik ben Eddie van der Meer. Ik woon in Helsinki. Ik werk mijn hele leven in de horeca. En toen mijn kinderen in Helsinki naar de Nederlandse school gingen, een NTC-school, ben ik ook lesgegeven aan de groep 2. En daarbij hoorde ook bijscholing. Mijn naam is Geertje Algra en ik kom uit Utrecht. Mijn complimenten voor de burgemeester. Onze maatschappij is behoorlijk in beweging. Ik vind het dus niet meer dan logisch dat zij als burgemeester op de hoogte wil zijn en wil leren over dit soort ingewikkelde onderwerpen. Ik zag er destijds erg tegenop. Kostte me heel veel vrije tijd, maar achteraf ben ik ontzettend blij met deze cursus. Heb geleerd hoe leerlingen denken, hun angsten voor het onbekende en hun onzekerheden. Een bijscholing werd toen destijds in Veldhoven gedaan door de NOB. Dit is heel erg leuk en je ontmoet mensen vanaf de hele wereld. Het is een week en het is vooral heel gezellig. Ik ben zelf sinds kort lid van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. En zodoende volg ik ook trainingen, bijvoorbeeld over medezeggenschap. En ik leer heel veel over het basisonderwijs in Utrecht en hoe goed onderwijs werkt. Ik ben zelf ook trainer en om mezelf te ontwikkelen als trainer heb ik in 2022 een leerweg gedragstrainer gevolgd. Ik denk dat dit soort dingen er tegenwoordig gewoon helemaal bij horen. Ja, Gietje Braaksma, het hoort er tegenwoordig helemaal bij. Omscholen, ja, bijscholen. Ja, en ik denk ook vrijwilligerswerk. Ik vind wat de burgemeester doet echt chapeau. Diepe bewondering. Maar ik denk ook bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. We werken allemaal in loondienst. Ik werk ook keihard. Maar ik vind ook dat ik iets bij moet dragen aan de maatschappij. Dus op maandagmiddag ga ik naar een school en geef ik een jongetje van 10 taalles. En dan fiets ik terug naar huis. Dan voel ik me heel rijk. Dat ik ben geboren waar ik ben geboren. Mm-hmm. En dan denk ik, wie leert er nou het meest van wie? Leer ik nou het meest van Youssef of leert Youssef het meest van mij? Ja. Ik denk dat ik het meest van Youssef leer. Ja. Dat is sowieso gewoon heel waardevol om die bijdrage te leveren. Zeker. Ik doe er nog extra kennis op. Alexandra Koch, ik begrijp dat jij ook ooit wel eens verpleegkunde cursus hebt gedaan. Ja, maar dat is intussen wel 35 jaar geleden. Oh ja, dat is wel even geleden, ja. Ik heb toen de theateropleiding gedaan. Dat is mijn achtergrond. En toen dacht ik inderdaad, nou ja, ik doe niet een hele opleiding, zeg maar, van iets veiligs, mocht het allemaal misgaan. Maar ik doe dat in ieder geval, in het Duits heet dat dan een Schwesternhelferin en Kurs. Van, dus dat is een mooi woord. Een hulp voor een verpleegkundige, zeg maar. Van dus dat ik dacht, nou ja, je kunt dan in ieder geval altijd wel tussendoor, zeg maar, een paar maanden weer in een ziekenhuis inspringen. Mocht het nodig zijn. Was niet nodig, maar was wel ooit leuk, die cursus. Ja. Ja. En mevrouw Melisande, u bent nu dus afgestudeerd. En nu? Blijft u burgemeester? Of, Nou ja, zolang de gemeenteraad mij wil hebben, dan blijf ik graag burgemeester van, ik moet even klaarmaken, de allermooiste vestingstad van Nederland. Ja. Maar nee, maar alle gekheid op een stokje. Ja, ik ben wel echt gegrepen door het ambt. Dus ik heb op dit moment geen plannen om wat anders te gaan doen. Tegelijkertijd, ik moet zeggen, van alles wat ik nu gezien en geleerd heb, ik wil wel met de fractievoorzitter in gesprek. Want als burgemeester moet je namelijk, wil je er iets naast doen, moet je altijd toestemming vragen van de fractievoorzitters. Oh ja. Lijkt het mij wel goed om hier en daar op werkvloeren rond te blijven kijken. Want op de werkvloeren leer je zoveel. Ja. Ik zeg tegen mijn collega's heel vaak, weet je, het is helemaal niet moeilijk als burgemeester om van bestuurlijke vergadering naar bestuurlijk overleg, een receptie en dit of dat te gaan. En dan denk je met elkaar, nou, maar nu lossen we de problemen op. Terwijl het bijzondere is, als je dan eens praat met een wijkagent, met een jongerenwerker, hè, met een verpleegkundige, over dezelfde vraagstukken, dan blijkt opeens dat de wereld vaak heel anders in elkaar zit. Nou, we kunnen wat meer verbinding aanbrengen. Je hebt meer dan ooit geleerd dat het belangrijk is ook om al die inzichten op te doen op andere werkplekken. Precies. Dank voor dit gesprek, Reinie Melisande, burgemeester van Gorkum.

overheid. Toch opvallend dat BBB, VVD en PVV in de Eerste Kamer voor uitstel zijn. Is dit iets wat aan de formatietafel voorbij is gekomen? Ik heb besloten om niet over de formatietafel te spreken hier. En ik moet zeggen, het lukte vrij goed deze week om vooral niet veel te vertellen. Dat gaan we proberen vol te houden. Maar het is niet een besluit waar NSC bij betrokken is. De Provinciale Staten in Groningen willen vanmiddag in debat over het nieuws. Amerikaanse autoriteiten hebben Rusland gewaarschuwd dat specifiek de Crocker City Hall bij Moskou een mogelijk doel was voor een aanslag. Dat schrijft de Washington Post na gesprekken met Amerikaanse functionarissen. Het is niet vast te stellen of die uitspraken kloppen. Moskou zegt wel gewaarschuwd te zijn voor een aanslag, maar vond die waarschuwing te algemeen. Bij de aanslag op 22 maart vielen tenminste 144 doden en raakten honderden mensen gewond. Amerika zou de waarschuwing 2 weken eerder hebben doorgegeven. De Amerikaanse president Biden is woedend en diep bedroefd over de Israëlische luchtaanval in Gaza, die gisteren aan 7 hulpverleners het leven kostte. Volgens Biden is dit conflict een van de ergste in de recente geschiedenis wat betreft het aantal hulpverleners dat is omgekomen. Hij wil dat Israël het onderzoek naar de luchtaanval snel afrondt, verantwoording aflegt en de resultaten deelt. Israël maakt zich zorgen over de gevolgen van de luchtaanval voor de internationale steun, zegt correspondent Nasra Habiballah. We zagen gisteren ook dat de eerste reactie kwam van een woordvoerder van het leger die eigenlijk niet expliciet benoemde dat Israël daarachter zat. Je kon dat er wel uit opmaken, maar toch was dat statement een beetje vaag geformuleerd. Vervolgens kwam Netanyahu, die daar wel duidelijk over was, maar die er eigenlijk ook meteen bij zei: ja, dit soort dingen kunnen nu eenmaal gebeuren in een oorlogssituatie. En ja, dat viel natuurlijk helemaal niet goed, die uitspraak. Dus daarna gingen zowel de president als de legerleider die we net hoorden door het stof, omdat zij ook wel merkten dat er internationaal gigantisch veel woede en ophef is en dat dat dus ook veel met de internationale steun voor Israël kan doen. Sinds de oorlog in Gaza in oktober begon, zouden al 200 hulpverleners zijn omgekomen. Het dodental door de aardbeving voor de oostkust van Taiwan is opgelopen naar 7. Meer dan 700 mensen raakten gewond. In een stad langs de kust zijn tientallen gebouwen ingestort of verzakt. Ook zijn er in het bergachtige kustgebied meerdere steenlawines geweest. In heel Finland hangen de vlaggen halfstok na de schietpartij gisteren op een school. Daar vielen 3 slachtoffers, van wie er 1 is overleden. De verdachte is een 12-jarige leerling. Het is nu bekend wanneer burgemeester Abu Taleb van Rotterdam er precies mee stopt. Dat is 10 oktober. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester is al in volle gang. Landbouwminister Adema werkt aan een nieuwe regeling voor boeren die willen stoppen met hun bedrijf. Bronnen in Den Haag bevestigen dit bericht in de Telegraaf. Met het plan, dat nog niet af is, zijn miljarden euro's gemoeid. De regeling is bedoeld om het groeiende mestoverschot terug te dringen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Jarenlang hebben Nederlandse boeren veel meer mest mogen uitrijden dan boeren in andere EU-landen. Maar de EU heeft nu bepaald dat er een einde komt aan deze uitzonderingspositie, de zogenaamde derogatie. En dat is dan bedoeld om de waterkwaliteit te verbeteren. Nou, dat is voor veel boeren een probleem, want daardoor groeien de mestoverschotten en het is peperduur om die mest te laten afvoeren en te laten verwerken. En het gevolg daarvan is dat er een koude sanering dreigt in de veehouderij. Nou, en om dat te voorkomen of te verzachten, werkt Adema nu dus aan deze beëindigingsregeling, zodat boeren met behulp van overheidsgeld hun bedrijf kunnen beëindigen. Minder vee is minder mest. Dat is eigenlijk het achterliggende idee. En ook wordt erop gezinspeeld dat boeren minder dieren per hectare zouden mogen houden. Het weer, het is grijs en op de meeste plaatsen valt regen of motregen. Vanmiddag is er meer kans op zon, maar ook is dan nog een bui mogelijk in het zuiden met onweer. Het wordt een graad of 13. Ook morgen begint regenachtig met in de middag nieuwe buien. Ook dan weer onweer mogelijk en het wordt dan iets warmer, maximaal 15 graden. Gaan we naar de ANWB. Er zit vandaag Tim Schaap. Tim moest nu op de weg, zo net over 11. Nou, nog altijd 2 files. De A15 nog altijd, Nijmegen richting Rotterdam. Bij knooppunt Gorkum een kapotte vrachtwagen. Momenteel vanaf knooppunt Del 9 kilometer langzaam rijden in de file. Vertraging duurt ongeveer 40 minuten. En vandaag wederom drukte in de Bollestreek op de N207... file vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Voor Hillegom zelf 2 kilometer en 10 minuten oponthoud. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. levenzonderbril.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Papa, wanneer komt de hartaanval weer terug? Ik ben Bas Muis en 2 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Gelukkig gaat het nu weer goed met me. Mede dankzij het werk van de Hartstichting in de afgelopen 60 jaar. Toch is er meer onderzoek nodig, want niet iedereen heeft evenveel geluk als ik. Dus geef aan de collectant of ga naar hartstichting.nl. Samen maken we iedereen gezonder. Toch, pap? Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de mooiste pianomuziek van alle tijden in Piano Nights. Met op 22 mei pianisten Mike Baudet en Olivia Belli met muziek van Rachmaninoff tot Einaudi. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 9:09. Bij mij aan tafel zitten spraakmaker Gietje Braaksma van Boekhandel Broes in Utrecht en Alexandra Koch van het Nederlands Letterenfonds. En Reinie Melisand is er ook, die net vertelde hoe ze als burgemeester van Gorinchem terug de schoolbanken inging. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: een beroemd hotel in welke Amerikaanse stad wordt gesloopt omdat daar een honkbalstadion moet komen? They're all living in a devil may care, and I'm just a devil with love to spare. Has left the building al een flink aantal jaren geleden. Tegen 11:30 het antwoord. De Schwab bestaat 10 jaar. Ik kan me voorstellen dat u thuis de slingers niet heeft opgehangen om dat te vieren, want niet iedereen kent dit project van het Nederlands Letterenfonds. Schwab duikt boeken op die in het verleden in een ander land door iedereen gelezen werden en stuurt die vergeten klassiekers op de Nederlandse lezers af. Alexandra Koch, nu bij mij te gast, coördineert Schwab. En mijn spraakmaker Gietje Braaksma, bedrijfsleider bij Broes in Utrecht, heeft dolgraag zulke boeken in haar winkel. Ja, Alexandra Koch, voor we zo naar de vraag gaan waarom zulke klassiekers belangrijk zijn. Eerst nog even een vraag over Schwab. Het is dus een subsidieregeling, hè? Maar waar komt die naam nou vandaan? Nou, die naam is inderdaad zeg maar, van een raadsel voor wie het niet weet. Zeg maar, van dat is een Franse schrijver. Eind 19e eeuw heette Marcel Schwab. Hij komt uit Zuid-Frankrijk. Zijn vader heeft lang in Egypte gewoond. Zeg maar, dus hij had al vrij jong zeg maar, van een soort van connectie met het buitenland. Heel jong meertalig geweest. Een grote werd schrijver, werd vertaler. Mm-hmm. En groot inspiratiebron voor allemaal Zuid-Amerikaanse schrijvers, zoals Bolaño, zoals Borges. Heeft zelf Robert Louis Stevenson in Frankrijk geïntroduceerd. Heeft met Oscar Wilde aan de vertaling van Salomé gewerkt. Is wereldberoemd in Zuid-Amerika, compleet onbekend in Nederland. Ja. En is zelf pleitbezorger van vertaalde literatuur geweest in Frankrijk. Ja. Dus in die zin staat hij model voor dit project in heel veel opzichten. Zeg maar van dus hij is vergeten en hij is pleitbezorger geweest. Ja, ja. En Schwab is dus nu een subsidieregeling. Je kunt dus geld krijgen om een bekend boek, een groot, belangrijk boek in het buitenland naar Nederland te halen door het te vertalen en uit te geven, even simpelweg gezegd. En Gietje Braaksma, ik had de vraag al aangekondigd. Wat heb je eraan als je klassiekers leest? Wat heb je eraan als... Nou, klassiekers gaan eigenlijk over alle universele vele dingen die wij meemaken in ons leven. Het gaat over dood, het gaat over liefde. Alle grote thema's komen ook in klassiekers voor. En dat nemen we natuurlijk graag mee naar de hedendaagse tijd. Ook omdat je kunt reflecteren. Je kunt vooral reflecteren op je eigen leven, mm-hmm. op je gemeenschap waar je uitkomt. En klassiekers zijn daar een onderdeel van. Het leert ons gewoon heel veel over onszelf, ja. uiteindelijk. Ja. Alexandra Koch, je zou kunnen zeggen, waarom zijn deze klassiekers nou zo belangrijk dat daar overheidsgeld naartoe moet? Nou, even een soort beleidsmatig verhaal daarbij is, zeg maar, van het boekenvak veranderd. Yeah. We komen uit een periode waarin er heel veel boeken werden verkocht, heel veel boeken werden uitgegeven, zeg maar, van in de aantallen gaan omlaag al jaren. Maar we zitten nog wel met een structuur van grote uitgeefhuizen, zeg maar, van in die met een financieringssysteem werkt, zeg maar, van die uitgaat van grote oplages. Met kleinere oplages wordt het steeds moeilijker voor uitgevers om dit soort boeken uit te geven. En we vinden het wel belangrijk dat de Nederlandse lezer, zeg maar, van dat aanbod houdt. Dus we proberen, zeg maar, van in deze overgangsfase naar een ander economisch systeem binnen het boekenvak, zeg maar, van dit soort boeken beschikbaar te houden. Daar gaat het om. Je zou zeggen, als iets een bestseller is in eigen land, dan gaat het vanzelf de wereld over. Dat zie je ook met Nederlandse boeken. Nou ja, we zijn natuurlijk sinds de Tweede Wereldoorlog, zeg maar, steeds meer op het Angelsaksische gebied gericht. Zeg maar, van, dus dit is ook een van de doelstellingen van de Schwab-subsidieregeling. Laten we kijken, zeg maar, van dat we dat een beetje in balans houden, dat niet alles uit het Engels vertaald wordt. Ja. Of tweede en derde taal zijn Frans en Duits, zeg maar, van, maar dat ook andere talen vertaald worden. En dus dat we die vertaalcultuur in stand houden van het is en vooral zeg maar, het aanbod in de boekhandel. Ja, ja. Reinie Melisand, u leest veel ook, begrijp ik. Schwab kende u nog niet, hè? Nee. Ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik dacht gisteravond laat ik eens even kijken op de website. En ik vond het eigenlijk wel heel mooi dat jullie ook inspringen op de actualiteit. Want ook voor Oekraïense. We hebben natuurlijk heel veel mensen die we in alle gemeenten, ook in Gorinchem, opvangen uit Oekraïne. En dat daar ook budgetten voor beschikbaar zijn, zodat ze kunnen blijven schrijven. Gaaf! Ja, dat is inderdaad een andere subsidieregeling van het Letterenfonds. Maar van het is waarin wij schrijvers uit Oekraïne maar van ondersteunen. Klopt. Ja. En jouw werk bestaat, Alexandra, uit jacht maken op klassiekers. Hoe vind je die? Schwab is een subsidieregeling. En de afgelopen 10 jaar hebben we samen met de uitgeverijen en de boekhandel ook gekeken, zeg maar, van dat we die boeken die gesubsidieerd worden ook echt zichtbaar in de boekhandel liggen. Dat is de zogenaamde Schwab actie. En die vinden wij dus met name, zeg maar, van door de subsidieregeling, zeg maar, van dus we krijgen aanvragen van uitgeverijen. En daardoor weten we enigszins, zeg maar, van wat verschijnt wanneer. En we laten al deze titels in de oorspronkelijke taal lezen en beoordelen op hun literaire kwaliteit. Dus alleen maar die boeken die van ons het hoogste cijfer krijgen, zeg maar, van dat is, die krijgen ook subsidie. Mm-hmm. En dan kijken we ook nog naar de vertaalkwaliteit, wat dus heel belangrijk is. Dus je weet, zeg maar, op het moment dat je een Schwab-titel leest, nou, heel goed boek en heel goed vertaald. Want heel vaak zijn dit dus schrijvers waar je nog nooit van hebt gehoord, zeg maar, van. En uit taalgebieden waar je misschien ook maar tot nu toe hooguit 1 of 2 mm-hmm. boeken hebt gelezen. Dus je weet heel vaak niet, zeg maar, van wat heb ik hier. Ik heb bijvoorbeeld hier een boek uit Egypte van Waghwi Ghali. Nou ja, ik ben vrij zeker, zeg maar, van dat de meeste mensen daar nog nooit van hebben gehoord. Het is een van de allerleukste boeken. En zeker nu op dit moment, zeg maar, van met alle conflicten, zeg maar, in het Midden-Oosten, zeg maar, van is dit een heel interessant boek ook nog. Dus zeg maar van. Even weer terug naar je vraag, zeg maar, van dat is hoe je jacht maakt op klassiekers. Precies, was zeg maar, van, dat is, ja, zeg maar, van dus deels halen we het uit de subsidieregeling. Yeah. En voor een deel, zeg maar, van dat is kijken wij ook inderdaad, zeg maar, naar nog niet vertaalde boeken die wij de uitgevers aanraden. En daar werken wij voornamelijk samen met vertalers. Ik heb eerder daarnet, zeg maar, van het gehad over een Japanse schrijver, mm-hmm. Yasushi Inoue. We hebben een vertalersresidentie in Amsterdam, waar vertalers die uit het Nederlands in een andere taal vertalen, mm-hmm, een maand kunnen logeren. Nou, daar loop ik regelmatig langs en ik vraag die vertalers, wat is er nou in je eigen land gepubliceerd waarvan je weet dat is nooit vertaald en waarvan je denkt, toch gek. Ja. Nou, en zo kwam ik bij Yasushi Inoue, zeg maar, van dat was zo'n 10 jaar geleden en ik denk zo'n 6 jaar geleden is dit boek verschenen. Zeg maar, van dus op die manier komt het ook tot stand en ik heb nog een hele lijst van titels. Ja, Gietje Braaksma, zijn dit nou ook titels waarvan jij dan meteen zegt, ja, die moeten ook in mijn boekhandel liggen? Ja, ik vind dat heel erg belangrijk. Ik volg Swop echt heel nauwgezet. En er zitten pareltjes tussen. En wat ik net ook zei, van je maakt kennis met totaal andere leefwerelden, andere culturen. En ik denk dat wij onze vertalers niet genoeg kunnen prijzen. Want er zijn fantastische vertalers, of dat nou uit het Italiaans is of uit het Arabisch. Jurgen Maassen, de uitgever, doet heel veel vanuit dat taalgebied. Ja. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we dat blijven doen. Zodat we zo breed mogelijk ons kunnen oriënteren op de wereldliteratuur. Ja. Want daar hebben we het over. Verkoopt het ook een beetje dan in uw boekhandel? Ja, zeker. Want Alexandra en ik zeggen vaak, ja, prachtig al die vertalingen, maar ze moeten wel verkocht worden. Want dat is natuurlijk het werk van de boekhandelaar. Ik heb fantastische collega's bij Broese. We lezen veel, we jagen elkaar op, we stimuleren elkaar, we inspireren elkaar. Dus voortdurend worden de boeken omhoog gehouden als we 's ochtends de boeken uitpakken. Heb je dit gezien? Oh, maar dat is belangrijk. En ik weet dan soms al een beetje op voorhand, omdat ik altijd naar de middagen ga van Swop, wat er gaat verschijnen. En dan zeg ik, ja, hier moeten we wel even iets mee doen. Ja, dus dat leggen we dan goed neer in de boekhandel. Want het vraagt dan wel wat van uw verkoopkunst, kan ik me zo voorstellen. He, een nieuw boek van Saskia Noord, dat zal de kopers wellicht in Nederland makkelijk vinden. Maar weinig mensen denken, oh, een boek van Jan Boologuem. Ik ren meteen naar de winkel. Toch? Ja. Daar moet je echt eventjes een extra stap voor zetten. Dat klopt. Maar de context van waarom dit boek is verschenen, omdat het boek van het jaar bij de Volkskrant, SAR, daar wordt dit boek al in genoemd. Dus die dwarsverbanden zijn zo interessant. En ik denk bijvoorbeeld ook aan Malakwa, wat ook een Swop-titel is, wat een fantastisch boek is over regen, heel veel regen. Wat natuurlijk weer appelleert aan onze klimaatproblematiek. Wat niet heel actueel is, een boek van heel lang geleden. Ja, precies. Maar wat een ongelooflijk belangrijk boek is, dat kunnen wij heel goed verkopen, omdat we dat dan zelf lezen, daar enthousiast over zijn. En mensen komen bij ons in de winkel. Heb je nog een leuk boek voor mij? Ja. Nou, natuurlijk hebben wij altijd een leuk boek voor iedereen. En dan weet u dat ook op die manier te verkopen. Alexandra Koch, we hebben onze communityleden gevraagd of zij nog vergeten klassiekers kenden. Nou, die tips hebben je voorgelegd. Een van de luisteraars wensen bijvoorbeeld dat er meer werk van Vasily Grossman vertaald zou worden. Ja, is dat een goed idee? Dat is een heel goed idee. Maar het goede nieuws is van dat het dit jaar, van in het najaar, verwachten wij het grote werk van hem over Stalingrad. Dat verschijnt bij uitgeverij Balans. En daar is jaren geleden, want het is weer zo'n groot werk als Leven en Lot. Het wordt al jaren vertaald. We hebben jaren geleden de subsidie daarvoor toegekend. En nu komt het eraan in het najaar. Dus goed nieuws. Goed nieuws. En voorheen bracht Swop elk seizoen een aantal titels. Hè, de Swop-boeken van het seizoen samen op een poster en in een flyer. Het Letterenfonds deed een deel van de marketing. Dat verandert nu. Waarom? Ja. We hebben dat 10 jaar lang gedaan. En we hebben dat samen met de boekhandel gedaan en de uitgeverijen. En de rol van de boekhandels is daarbij ook in de loop der jaren steeds groter geworden. Dus die organiseren intussen iets van 50 leesclubs op jaarbasis. Dat loopt heel goed. Er zijn in de steden zijn er echt communities ontstaan. Het merk Swop is in heel veel steden intussen wel een begrip geworden. Dus wij dachten, wij willen de komende jaren, willen we ons meer richten op de zichtbaarheid van vertalers. Mm-hmm. Dus dat we kijken dat de vertalers de boekhandel in kunnen gaan, dat de vertaler het literaire festival in kan gaan. En omdat het intussen de Swop-actie echt zo efficiënt en effectief geworden is, het is niet meer. Het is geen extreem aantal. Jawel. Maar je kunt het overdragen. Dus wij hopen dat nu de boekhandels en de uitgevers van het stokje van ons overnemen. Vanuit u is het niet meer nodig. U wilt de focus nu vooral dus leggen op die vertalers. Dus het is een keuze. Het is een keuze. Maar het is eigenlijk een keuze dat wij hopen, omdat het echt een promotietak is, dat het veld het nu kan overnemen. We hebben het de opstart gedaan. Dus dat zij het overnemen, zeg maar, van, en dat wij het volgende ding kunnen opzetten. Zeg maar, ja. Van en tot een lopend programma. Ja, en het veld is aan de overkant van de tafel, namelijk Grietje Braaksma. Wat vind jij ervan? Nou ja, ik ben daar natuurlijk heel erg kritisch over. Dat weet Alexandra ook. Ik vond die middagen zeer inspirerend. Ook omdat vaak de vertalers aanschoven of de uitgevers. Maar het had ook nog een andere uitwerking. Je deed ook weer suggesties aan die uitgevers. Van kijk daar eens naar. Of heb je dat al gezien? En ik denk van, ik weet nog dat ik zei, Natalia Ginsburg, wat het verdorie niet is tijd om daar iets mee te doen. En ja hoor, familielexicon is er nu in privédomein. Ook weer Volkskrantboek van de maand geworden. Dus ik vind de uitwisseling, de dialoog tussen vertalers, maar ook het letterenfonds, de boekverkopers, dat is zo ongelooflijk belangrijk. En je zweept elkaar op en dat heb je ook nodig in deze, ja, toch markt die ook wel moeilijk is op sommige punten. Je hebt ook helemaal gelijk, maar dat was natuurlijk ook het idee daarachter, zeg maar, van we brengen de verschillende groepen bij elkaar, zeg maar, van dat is om dit soort boeken die anders in de verdrukking raken, ja, zeg maar, van dat is wel een plek te kunnen geven. En ik denk ook absoluut dat we daarmee door moeten gaan als veld. Zeg maar, van dat is dus alleen kunnen wij dus dat niet meer organiseren, zeg maar, vanzelf. Dank voor dit gesprek, Alexandra Koch en Grietje Braaksma. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, deze komende twee weken verwelkomen we KRO NCRV-collega's in de Nationale Nieuwsquiz. Die komen spelen voor de speciale actie van onze omroep Lief Gebaar. En daarin zetten we ons in om kinderarmoede uit de wereld te helpen. En vandaag is de eer aan Peter Kuipers uit Naarden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Waar speel jij voor? Welk doel? Voor Stichting Jaar Job. En die zet zich in voor kinderen uit armoegezinnen die hun verjaardag niet kunnen vieren. En dat is het ergste wat een kind kan overkomen. Mm-hmm. Is als je jarig bent dat je dat niet kunt vieren, dat je geen cadeau krijgt, dat je niet kunt trakteren op school. En dat is echt verschrikkelijk. En 100.000 kinderen in Nederland kunnen hun verjaardag niet vieren. En als KRO-NCRV gaan we ons daarvoor inzetten. Ja, precies. Jij bent de directeur van KRO-NCRV. Ja. Dus jij kon niet ontbreken, ook in ons lijstje van collega's die meespelen. Nee. Je kunt €500 winnen. Jij hebt mede die beslissing genomen dat dat kon. Dat je dus €500 kunt winnen deze week. Ja. Voor jouw goede doel. Moet je natuurlijk wel collega Ron Kas uit Hilversum verslaan. Die had 63 punten gisteren. Dat was een hele opgave. Ik wens je heel veel plezier daarbij. Dank je wel. Bestuurders in Groningen zijn verbaasd over het besluit van de Eerste Kamer om het dichtdraaien van de gaskraan nog niet te behandelen. Dat had ik nooit verwacht, maar toch word je ermee geconfronteerd. Het idee om de wet nog niet te behandelen komt vanuit de VVD. Mensen zijn geschrokken, verbijsterd. Woedend. Er is ons beloofd dat die putten dichtgaan. Commissaris van de Koning René Paas roept de senatoren op om zo snel mogelijk alsnog te stemmen over de wet. Die kent de beloften die zijn gedaan aan Groningen. En die weten dat Groningers bepaald geen goed gevoel krijgen van uitstel. De Eerste Kamer stelt dus het besluit over de gaskranen in Groningen uit. Kom ik bij vraag 1. De BBB, VVD, PVV, JA21 en 50PLUS willen eerst meer informatie hebben over wat? De zekerheid van levering. Dat is goed. VVD Eerste Kamerlid Van den Berg vindt dat in een snel veranderende geopolitieke wereld we oog moeten hebben voor de leveringszekerheid. Ook omdat er in Nederland een grote vraag is naar energie. Vraag 2. Hoeveel Tweede Kamerleden stemden in maart voor het plan om het Groningerveld voorgoed te sluiten? 146. Ja, 146 van de 150. Ook goed. Vraag 3 dan. Luister hier even naar. Vluchtelingenwerk denkt dat voorlopig alle zogenoemde derde landers uit Oekraïne hier mogen blijven. Heeft de Raad van State bepaald. Voor die groep vluchtelingen uit Oekraïne verliep gisteren het recht op opvang. Maar dat werd onduidelijk toen sommigen in beroep gingen. Er wordt gewacht op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Hoeveel derde landers behouden voorlopig toch hun recht op opvang, is de vraag. 6. Goed, het is nog niet duidelijk of dit voor alle andere derde landers dan ook gaat gelden. Vraag 4 dan. De rechtbanken in Den Bosch, Roermond en welke andere stad oordeelden dat de derde landers net zo lang mogen blijven als Oekraïense vluchtelingen? Den Bosch. Haarlem. De rechtbanken in Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem en Zwolle waren het wel eens met de uitzetting van derde landers. Vraag 5 dan. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Het is gewoon procedure dat je op een gegeven moment als komende CEO ja en nee dat pakket neerlegt. Dan is het procedure dat er nul achter staat. Michael dat doet de AFM zo. Ja, Michael van Praag, de context hielp denk ik ook van zijn antwoord. Hij is de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. Je kunt een extra puntje verdienen bij de volgende vraag. Dus de vervolgvraag op deze vraag. Voor de makkelijke vraag krijg je 1 punt. Voor de moeilijke vraag, moet je wel goed beantwoorden natuurlijk, krijg je 2 punten. Wat wordt het? De moeilijke vraag dus. Ajax is onderzoek gaan doen naar de aandelen van Alex Kroes naar vragen van welk blad? AD. Quote. De eerste alarmbellen gingen pas af na een belletje van de quote-journalist. Bij de volgende vraag kun je maximaal 4 punten verdienen. Je krijgt hints over een persoon uit het nieuws vandaag. De vraag erbij is dus wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk wel goed na voor je dat doet, want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient. 4. Ik weet het leuk te verkopen. 3. Want mijn cijfers zijn niet rood, maar zwart. 2. En dit klinkt mij natuurlijk als muziek in de oren. 1. Ik mag mij vanaf nu miljardair noemen. Ik heb geen flauw idee. Nee, iemand hier aan tafel? Een idee over wie dit gaat? Ja, zeg het maar hardop hoor. Ja, mevrouw Melisand, helemaal goed. Taylor Swift was dat. Ja. Even kijken, Peter. Ja, je hebt 4 punten goed in de factor. Dat wordt een opgave. Dit was even een aderlating, die laatste vraag. Ja, 16 vragen goed beantwoorden om aan kop te gaan. Nou, kom op. Zet hem op. De Nationale Nieuwsquiz. De NAVO viert morgen zijn hoeveelste verjaardag? 75. Ja, welke fractie was niet aanwezig bij het debat in de Tweede Kamer over een mogelijke Russische omkoping? Thierry Baudet, Forum voor Democratie. Ja, de aardbeving in Taiwan had een kracht van hoeveel op de schaal van Richter? 5,4. 7,2. SBS 9 zal vanaf vrijdag verder gaan onder de naam van welke zender? Viaplay. Ja, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied kampen met een uitbraak van welke infectieziekte? Denk. Ja, volgens welk drinkwaterbedrijf komt er mogelijk geen drinkwateraansluiting bij nieuwe woningen? Vitens. Ja, de inflatie in maart is gestegen naar hoeveel procent? 2,5. 3,1. De president van Botswana dreigt 20.000 olifanten naar welk land te sturen? Duitsland. Ja, de Israëlische president en legerleider bieden hun excuses aan voor de aanval op wie? Gok maar. Ja, Gaza. Hulpverleners. Ja. Dan de hintvraag. Een beroemd hotel in welke Amerikaanse stad wordt gesloopt omdat er op die plek een honkbalstadion moet komen? Vegas. Ja, PSV won gisteren met 2-0 van welke club? Excelsior. Ja. Die was goed op de valreep. Maar helaas niet voldoende om een kop te gaan, Peter. Nee. 32 punten. Dankjewel. Maar mooie poging. En fijn dat je hier wilde zijn. Peter Kuipers was dat, onze directeur van KRO en CRV. Tot zover Spraakmakers vandaag. Dank mijn spraakmaker vandaag, Grietje Braaksma, dat je hier wilde zijn. Alexandra Koch ook, dank voor jouw komst. En natuurlijk de burgemeester, Reinie Melisand. Dank u wel dat je hier wilde zijn. Vanmorgen een uur verhaal te vertellen. En zometeen hier op Radio 1, Sven op 1 met Sven Kokkelman natuurlijk. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen vandaag? Goedemorgen, Roos, van links tot rechts. Ze zijn weer aan het formeren vandaag. Ze zitten weer met z'n vieren onder leiding van 2 informateurs om de tafel in de schrijfkamer van de Tweede Kamer. Om tot een akkoord te komen na een debat gisteren over mogelijke Russische inmenging, waar die Tweede Kamer niet veel verder mee kwam. Ik ga praten met een man die veel weet over de Kamer, veel weet over formeren en ook nog over asiel en arbeidsmigratie. En dat is Gert-Jan Segers en die zit tegenover met de oud-leider van de ChristenUnie. Dit was een programma van K.